Radio 1, het NOS-journaal. Duitse ziekenhuizen kunnen toch een aantal Nederlandse coronapatiënten overnemen, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Hij heeft met een Duitse collega afgesproken dat de eerste patiënten begin volgende week naar Duitsland gaan. Het kabinet kan het coronatoegangsbewijs in de toekomst verplicht stellen in niet-essentiële winkels. Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer daarmee ingestemd. De maatregel mag alleen worden opgelegd aan winkels waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Energiebedrijf Essent verwacht voor volgend jaar een stijging van de energierekening met gemiddeld 17,5 euro per maand. De stijging blijft beperkt doordat de energiebelasting wordt verlaagd. Zonder die korting zou de prijsstijging bij Essent ruim 3 keer zo groot zijn, namelijk 55 euro per maand. De Oostenrijkse oud-bondskanselier Kurz is zijn parlementaire onschendbaarheid kwijt. Het parlement heeft daar unaniem voor gestemd. Justitie wil Kurz vervolgen voor corruptie. De oud-bondskanselier zegt blij te zijn dat hij straks kan aantonen dat hij niets verkeerd heeft gedaan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Goedenavond, daar bent u weer. Tot 11 uur zijn we bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Ja, en terwijl er vandaag weer een nieuw record werd gehaald in het aantal coronabesmettingen, we zeggen het bijna alsof het positief nieuws is. Maar goed, zoeken ziekenhuizen naastig naar een manier om hun bedden zo efficiënt mogelijk in te zetten. In het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein worden ze daarbij geholpen door een app waardoor mensen sneller naar huis kunnen. En door de NCTV als potentieel gevaarlijk worden aangemerkt, zonder officieel als verdachte te worden aangemerkt. Het overkwam imam Youssef Akhoush, maar vandaag haalde hij na 2,5 jaar zijn gelijk. En zometeen gaan we even bellen met zijn advocaat. En Hugo Haak, die is misschien wel de meest succesvolle coach die we hebben gehad in het baanwielrennen. Maar vandaag kondigde hij plotseling aan te gaan stoppen. De grote vraag is natuurlijk waarom, gaan we zo aan hem vragen. En straks komt ook nog Ruben Heijn langs. Hij is er al. Hij liet zich inspireren op Antarctica voor zijn nieuwe album. En zo meteen gaat hij diverse stukken van ons spelen. Ja, weer een record dus vandaag in de coronabesmettingscijfers. De GGD registreert 23.608 nieuwe besmettingsgevallen in de afgelopen 24 uur. En ook het aantal ziekenhuisopnames, het zal u niet verbazen, neemt onverminderd toe. Meer en meer bedden zijn besmet met coronapatiënten. En dat levert natuurlijk bezettingsproblemen op. In het Sint-Antonius ziekenhuis hebben ze daar een oplossing voor bedacht. Thuismonitoring met behulp van een app. Longarts Hans Hardeman, die kwam op dat idee. En we hebben hem nu aan de lijn. Fijn dat u bent, meneer Hardeman. Goedenavond. U bent dus naast longarts ook nog appbouwer. U kunt veel. Nou, gelukkig heb ik de app laten bouwen, hoor. Dat moet je niet aan mij overlaten. Okay. Maar ja, we hebben een heel mooi initiatief kunnen starten. Ja, blijkbaar ook hard nodig. Want kunt u ik noemde net even de landelijke cijfers op, maar hoe ziet de situatie er bij u in het ziekenhuis uit momenteel als het om corona gaat? Ja, we hebben nu weer ruim 50 mensen in het ziekenhuis liggen. Gelukkig wel ietsje minder mensen op de intensive care dan tijdens de eerste golf. Ik denk mede door de behandelingen die we nu toch beter in de vingers hebben. Maar ja, in de top van de eerdere golven zaten we op 80, 90. Ja, en als je weet dat de boel toch altijd 2-3 weken achterloopt op de besmettingen, maak ik me wel zorgen over de komende weken. Ja, en zit dan ook code zwart in uw hoofd? Zoals dat elke keer voorbij komt, talloze keren per dag eigenlijk? Ja, ik hoop het niet. Ik vind het heel abstract om daarover na te denken. Dus ik ga er gewoon vanuit dat we iedereen alle zorg kunnen blijven geven die ze verdienen. Ja, want wat is code zwart in uw optiek, in uw ziekenhuis nou eigenlijk? Als dat wel het geval zou zijn, wat is er dan bij u? Ja, dan hebben we een eerste hulp die vol ligt. En patiënten die moeten worden opgenomen zonder dat je ze iets te bieden hebt. En dan zal je mensen die naar huis moeten sturen die zorg nodig hebben. Ja, dat is natuurlijk de grote nachtmerrie van iedere ziekenhuisorganisatie. Ja, tenzij je ze naar huis kan sturen met een app natuurlijk. Een gezondheidsapp, dan is het misschien nog wel verantwoord. Want daar wil ik wel even wat meer over weten. De gezondheidsapp, hoe heet die? Lucy? Ja, hij is van de makers zijn Lucy. Dat is een appmaker die heel veel monitoringsprogramma's op afstand heeft. Ja. En daar maakten we al gebruik van voor mensen met COPD die regelmatig hun gezondheidsgegevens invulden om op die manier eigenlijk longaanvallen te voorkomen. Zorgen dat ze niet in het ziekenhuis komen. En toen de eerste golf aanbrak, toen waren er twee co-assistenten die hadden in hun persoonlijke omgeving iemand die ziek werd met COVID. En die wilden ze in de gaten houden. En zo zijn we in gesprek gekomen en zijn we samen eigenlijk in 2,5 week samen met deze appbouwer tot deze oplossing gekomen. Een app waarbij mensen dagelijks meerdere keren hun gezondheid kunnen invullen. Zowel kortademigheidklachten, hoeveel zuurstof er in hun bloed zit, of ze zich zieker voelen en of er toch contact moet worden opgenomen. Mm-hmm. En daardoor konden we mensen die ja, herstellend zijn van COVID, maar eigenlijk nog normaal nog in het ziekenhuis moesten liggen, eerder naar huis laten gaan met zuurstof, om ze dan thuis de zuurstof af te bouwen. Ja. En dat maakte weer bedden vrij voor andere patiënten. Ja, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk het doel. Maar als patiënt kan ik me voorstellen, als je daar last van hebt en je bent thuis en je maakt je ongerust of er gebeurt wat als je in het ziekenhuis ligt, dan heb je in no time, tenminste, dat is de bedoeling, hoop ik, een dokter of iemand die er verstand van heeft aan je bed. En als je thuis bent, heb je dat niet. En dat gevoel, dat kan me voorstellen dat dat een beetje een vervelend gevoel is, dat je dat mist. Kunt u zich dat voorstellen? Nou ja, dat is niet wat we zagen. We hebben natuurlijk heel veel mensen bevraagd ook daarna. En de mensen waren juist heel blij dat ze naar huis kunnen. Het grote punt is dat mensen al naar huis gaan als ze merken, hey, het gaat langzaam beter. Dus ze krijgen al een beetje vertrouwen. En er was heel laagdrempelig contact. Dus zodra ze ook maar even aangaven dat het niet lekker was, hadden ze een telefoontje van iemand. En werd er even doorgenomen van, hey, hoe gaat het, hoe kan het dan? Kunnen we dit even afwachten? Moet je toch terug even komen naar de eerste hulp voor beoordeling? En het herstel thuis is altijd beter dan in het ziekenhuis. Hè? Want het ziekenhuis is heel fijn, maar ook heel onrustig. En daardoor herstel je, denk ik, toch heel veel beter thuis. En dat zagen we ook. Bijna iedereen zei, ik geloof dat 96% van de mensen in onze eerste groep die we onderzochten zeiden dat ze gelijk weer mee zouden doen aan dit programma. Ja, dat laat zien dat je goed bezig bent. Ja, mooi. Betekent dat dan ook dat u nu denkt van, eigenlijk hebben we in het verleden al die mensen veel te lang in het ziekenhuis laten liggen? Ja en nee. COVID is wel een beetje een bijzonder ziektebeeld waarbij mensen heel lang zuurstofbehoeftig blijven. Mm. En dat is echt wel anders dan de gewone longontsteking, die toch, als het eenmaal goed gaat, vrij snel van hun zuurstof af zijn. Maar ik denk wel dat er een heleboel zorg is die je ook op deze manier kan organiseren. En daar zijn we nu ook, mede door dit succes als ziekenhuis, heel erg mee bezig. En wat voor zorg denkt u dan aan? Nou, je kan denken, hè, als ik naar vakgebied kijk, denk ik veel meer zorg voor mensen met chronische aandoeningen, zoals COPD en astma. Er zijn ook andere ziekenhuizen die daar al ver mee zijn. Mensen met een heel complex astma die de biologicals krijgen. Dat zijn medicijnen die op een bijzondere manier je astma-ontsteking remmen. Nou, die kunnen op die manier veel beter in de gaten worden gehouden en minder vaak naar de poli komen, omdat je al op die manier je controles hebt. Bij mensen met COPD zijn we. En op die manier hoop je dat deze manier van zorg een beetje zorgt dat onze gewone zorg ontlast wordt. Ja, natuurlijk wordt alles ook gevangen in data en cijfers. Heeft u dan ook al inzicht in hoeveel opname dagen of misschien hoeveel bedden dit nu scheelt doordat u deze app gebruikt? Nou ja, in ons geval scheelde het voor de COVID-patiënten ongeveer 5,5 dag per patiënt. En dat is echt superveel. Dus dat betekent dat wij, nou, alleen in ons ziekenhuis zitten we nu aan ongeveer 400 patiënten die we hebben behandeld met de thuismonitoring. Dus dat betekent dat we ruim 2000 bedden, opnamedagen bespaard hebben. In het hele land hebben meerdere ziekenhuizen ons protocol gebruikt. En dan heb je het over een paar duizend patiënten al. Dus dan heb je het al over 8.000 tot 10.000 bedden, of de opnamedagen die we bespaard hebben. Ja. U heeft de app ook al verkocht, begrijp ik, aan collega ziekenhuizen? Nee, die mogen gewoon gelukkig zelf onderhandelen met de appleverancier. En daar hebben wij geen aandelen in. Hmm. Maar het leuke is wel dat we hebben gezien dat vroeger zie je dat de ziekenhuizen elkaar toch niet zo goed vonden. Ja. En een van de dingen die ik in ieder geval heel leuk vind is dat je nu veel meer ziet dat we makkelijk zien wat iemand anders goed doet en dat je dat kan delen met elkaar. Ja. Daar heeft de appleverancier zeker ook een hele positieve rol in, die dat ook echt daarin meehelpt. Ja. Waardoor we veel sneller dingen kunnen overnemen en je eigen zorg kan versnellen. Het scheelt dus opnamedagen en wie weet wat het in de toekomst ook nog meer op kan leveren voor de structurele zorg. Mag ik u hartelijk danken, Hans Hardeman, longarts bij het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het is precies 9:50. Voormalig imam Youssef Akhoush werd in 2019 door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, kort gezegd het NCTV, als potentieel gevaarlijk en extremistisch bestempeld. En dat was onterecht volgens de imam. Al 2,5 jaar probeert hij samen met zijn advocaat het dossier in te zien en te laten vernietigen. En dat is vandaag eindelijk gebeurd. Aan de lijn hebben we zijn advocaat, Bisra Cicek. Goedenavond. Kunt u nog even uitleggen om welke redenen uw cliënt destijds door de NCTV bestempeld werd als extremist? Ja, alles begon eigenlijk in 2018 met een sollicitatie van mijn cliënt bij een moskee in Arnhem. Mm-hmm. Hij mocht daar proef komen draaien, maar wat gebeurde er? Burgemeester Marcouch van Arnhem die stuurde min of meer een ambtenaar op pad om te verkondigen dat als hij zou worden aangenomen, dat de relatie tussen de moskee en de gemeente zou verslechteren. En hij deed dat omdat hij informatie had van de NCTV, waarmee hij eigenlijk mijn cliënt in een soort extremistische of geradicaliseerde hoek probeerde te krijgen. Mm-hmm. Nou, wij waren natuurlijk benieuwd, wat zijn dan die gegevens van die NCTV? Want wat Marcouch zei, klopte helemaal niet. Mijn cliënt is helemaal niet radicaal of extremistisch. Dus of Marcouch zei iets totaal verkeerds, of de gegevens van de NCTV klopte niet. Nou, wij dachten aan het laatste en toen hebben wij eigenlijk aan de NCTV gevraagd van, joh, wat zijn nou die gegevens? Wij willen die gegevens zien. De NCTV weigerde dat. Vervolgens hebben we ook nog verzocht om die gegevens te verwijderen. Dat weigerde de NCTV ook. En vervolgens zijn we gaan procederen. Uiteindelijk bleek ook in het voorjaar van dit jaar, op basis van publicaties van het NRC, dat de NCTV eigenlijk helemaal geen juridische grondslag had om die gegevens te verwerken en te delen en noem maar op. En uiteindelijk zijn we na meer dan 2,5 jaar procederen tot het punt gekomen dat de NCTV heeft toegegeven en de gegevens van mijn cliënt gaat verwijderen. En nu hebben we inmiddels met de NCTV geschikt in alle zaken met de NCTV. Ja, ja, we hebben gevraagd om een reactie. Ze zeggen er is een schikking gesloten in zaken het AVG inzageverzoek. Daarbij gaat het zeker om het opslaan van de gegevens en niet om de inhoud van die gegevens. Ja, de inhoud van de gegevens hebben we al deels gezien. We hebben niet alles gezien. Maar mijn cliënt heeft op een andere manier inzage gekregen in die gegevens. Nou, op welke manier is dat? Wat voor manier dan? Dat vraag ik me ook af. Nou, we hebben niet alleen bij de NCTV hebben wij om inzage gevraagd. We hebben ook inzage gevraagd bij de politie. En op die manier hebben we eigenlijk via een omweg hebben we deels, en ik benadruk deels, we hebben niet het hele dossier gezien. Mm. Hebben een idee gekregen van wat er nou precies in het dossier zit. Dus de politie mocht dat wel laten zien en de NCTV niet? Nou, ik weet niet of ze het mochten en of de NCTV dat niet mocht, laat ik het zo zeggen. Maar via een omweg hebben we het gekregen. Oké. Stond daar nog iets in wat u heeft verbaasd? Ja, mijn cliënt die had er ook een uitspraak over gedaan in het Algemeen Dagblad van vanochtend. En hij had een smeekbede gedaan voor moslims. En de NCTV vroeg zich blijkbaar bij die gegevens af of dat dan negatief was voor niet-moslims. Terwijl mijn cliënt ook smeekbedes heeft gedaan voor niet-moslims. En dat benoemt de NCTV dan niet. Hm. En dan zie je eigenlijk hoe de NCTV begedeneert. Die ziet niet het hele complete plaatje, maar die gaat echt met knip- en plakwerk een beetje aan de gang. En dan maken ze een soort van knipselkrant met wat ze zien in de media en wat ze halen uit openbare bronnen. Dan maken ze een soort krantje van en dat sturen ze dan op een gegeven moment naar gemeenten en naar de ministeries toe. Ja. En zo amateuristisch als u het nu voorstelt, zo is het ook echt? Nou, wij hebben echt in procedures ook gevraagd van, joh, wat analyseert u dat nou echt? De gegevens die u verzamelt. En dan was het antwoord ja en nee. We analyseren het, we bekijken het en we doen er wel wat mee. Maar we gaan het niet heel concreet duiden. Dus als de vraag is, is het amateuristisch? Ja, ik vind het amateuristisch. Want ik heb niet het idee dat de NCTV een goed beeld had of een goed idee had van wat ze nou deden. Ja, bij mij kwam het een beetje over alsof ze maar gewoon een dotje deden. Mm-hmm. Maar is het en dossier, dat verbaasde mij ook. Ja, want u wilde het dossier laten vernietigen. Ik maakte een beetje uit uw verhaal net op dat dat ook inderdaad is gebeurd. Maar dat betekent dat u het nooit helemaal zult zien. Nee, maar dat is op dit moment ook niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat mijn cliënt er geen last meer van heeft. Het dossier van cliënt is met meer dan 20 Nederlandse gemeenten gedeeld, waaronder Coevorden. Nou, mijn cliënt is nog nooit in Coevorden geweest en is ook niet van plan om naar Coevorden te gaan op korte termijn. Dan is natuurlijk de vraag, waarom krijgt de gemeente als Coevorden de gegevens van mijn cliënt? al die gemeenten die krijgen ook de mededeling van de NCTV, want dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Dat is de NCTV bij verwijdering van die gegevens ook wettelijk verplicht om te doen. Al die gemeenten die krijgen een mededeling van de NCTV dat de NCTV de gegevens heeft verwijderd. En het verzoek om ook exact hetzelfde te doen. Ja. Dus de NCTV, dus mijn cliënt is daar vanaf. En dat is voor mij het belangrijkste. Mijn cliënt heeft rust. Die kan zich richten op zijn eigen toekomst. En dat is nu belangrijk. Want we hebben ook geen haatgevoelens of wraakgevoelens richting de NCTV. Ja. Dat we niet zijn complete dossier hebben. Ja, het zij zo. Het belangrijkste is dat mijn cliënt nu rust heeft. Ja. Goed, ik kan hem overigens adviseren om gewoon naar Coevorden te gaan. Er is niks mis met Coevorden. Ja, dat geloof ik zeker. U heeft ook een meldpunt opgericht voor andere slachtoffers. Heeft u signalen dat er meer mensen rondlopen die hetzelfde is overkomen? Nou, ik weet wel zeker dat er meer mensen rondlopen. Maar ik vraag me af of die mensen dat zelf wel weten. Kijk, wij zijn dit op het spoor gekomen omdat burgemeester Marcouch in het openbaar zei: ik heb gegevens van de NCTV, daar baseer ik mij op. En daarom vind ik deze persoon, even kort gezegd, gevaarlijk. Zo kwamen wij erachter. Maar er zullen een heleboel andere mensen zijn die ook zijn gevolgd, die daar misschien onderbuikgevoelens van hebben, maar het niet hard kunnen maken. Het enige wat zij dan kunnen doen is dat zij een inzageverzoek kunnen indienen bij de NCTV. Daar hebben zij gewoon wettelijk recht op. En dan dient de NCTV ook te vermelden of er gegevens van die persoon zijn verwerkt, ja of nee. Ja. Als je op uw cliënt googelt, dan kom je al snel op deze zaak of dat die gevaarlijk of extremistisch zou zijn. Dat is neem ik aan ook de reden dat er een schadevergoeding wordt betaald door de NCTV. Waar moet ik aan denken? Wat is die schadevergoeding? Nou, de schadevergoeding bestaat uit een immaterieel deel. Dus voor zijn leed. En uit de proceskosten die zijn gemaakt. Want we hebben best wel veel procedures gevoerd. En daar zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. Mm-hmm. En dat bij elkaar, dat is een getal van 4 nullen van 5 cijfers. 4 nullen van 5 cijfers. 4 nullen van 5 cijfers. Dus ja, oké. Okay. Dat is enkele tienduizenden euro's. Hm. Nee, zoveel is het ook niet. Okay. Nee. Goed, mag ik u hartelijk danken. Advocaat van Youssef Arkoush was dit. Bizar Cicek. Nederland op weg naar historisch goud. Heerlijke ronde Lafrijze. En dan moet Jeffrey Hoogland het afmaken. Kenny komt veel en veel en veel tekort. En de Nederlandse drietrapsraket schiet in een baan op de aarde hier in Izu. En die schiet naar Olympisch goud. Ja, hij was misschien wel de succesvolste coach van de afgelopen Olympische Spelen. Hugo Haak hebben we het over. Hij zag zijn pupillen 5 medailles winnen, waarbij 3 keer goud. En vandaag heeft de bondscoach, want het is hier van de baan sprinters bij de KNWU, zijn ontslag ingediend. Dag Hugo, goedenavond. Een hele goede avond, hallo. Wat denk je dat ik het eerst wil weten? Moeilijke vraag. Waarom? Ja, nou, precies. Ga je gang. Ik ben benieuwd. Ik hang aan je lippen. Nee, waarom het besluit gekomen is om te stoppen als bondscoach, dat heeft te maken met een gevoel dat veroorzaakt wordt door het feit dat ik doorkrijg dat ik mezelf niet 100% kan geven voor de job. Ik heb dat de afgelopen 3 jaar gedaan en daarvoor was ik natuurlijk atleet, dus ik zit al wat dat betreft een hele tijd in het programma. En de afgelopen 3 jaar heb ik dat met 100% energie gedaan. En me daar toch wel redelijk in uitgewrongen en keihard voor gewerkt. Mm. Met de nodige successen natuurlijk, zoals we net al hoorden. En als ik dan verder denk aan Parijs, dus het Olympische traject naar Parijs 2024. Dan zie ik mijzelf niet die energie geven die ik de afgelopen 3 jaar heb gegeven. En ik vind dat je dan ook heel eerlijk moet zijn tegenover jezelf en tegenover de ploeg. Dat ik degene niet ben die ze verder gaat helpen richting Parijs. Ja, dat is een heel plausibel verhaal. Waren het niet dat je net je contract hebt verlengd tot aan de volgende Spelen in september? Klopt, ik heb in september mijn contract verlengd. En dat was ook redelijk kort na de Spelen. Dan zat ik toch nog redelijk in een halleluja stemming van de successen natuurlijk. En toen heb ik hem met een goede overeenkomst met de bond heb ik dat contract gesloten. En na lange nadenken en toch weer een beetje met beide benen op de grond komende, was het toch zo dat ik dat gevoel nog steeds had. Mm. En de bond is daar altijd van op de hoogte geweest. Dus we hebben daar heel open gesprekken over gevoerd. Vanaf welk moment zijn ze daarvan op de hoogte geweest? Speelde dat ook al op het moment dat je tekende? Heb je toen ook al open en eerlijk gezegd van ja, ik teken wel, maar hou er rekening mee dat het misschien ook wel eens anders kan lopen? Zij wisten toen wel dat ik de afgelopen tijd al een beetje worstelde, zeg maar. Ik ben daar redelijk open en eerlijk over geweest. Ja, en wanneer was toen het moment dat je tegen de bond hebt gezegd van ik ga het niet doen. Je moet naar iemand anders op zoek gaan. Dat is eigenlijk gewoon heel duidelijk pas vorige week geweest. En heel onduidelijk? De afgelopen weken heb ik veel contact gehad met de hoofdcoach Jan van Veen. Mm. En dat waren de weken waarin het programma even stil lag na het WK. Waarbij de renners even rust hadden. Dat ik wel over het traject nog een keer na wilde denken. Ja. En daar heeft hij me ook alle ruimte voor gegeven. Over Jan van Veen gesproken, de hoofdcoach van de KNWU. Hij vindt het natuurlijk super jammer. Mm-hmm. Gaan even luisteren. Daar is Jan. Ik ben vrij nauw betrokken geweest bij het baan sprintprogramma. En ook ik heb heel dicht tegen op heel veel dingen samen met Hugo gedaan. We zijn heel intensief opgetrokken de laatste periode. En dan is het buitengewoon spijtig dat hij ervoor kiest om de KMU te verlaten. Zag je het aankomen? Nou, wat ik al zeg, we hebben heel intensief samengewerkt. Dus er is ook heel veel gesproken op weg naar Tokio, op weg naar de Spelen. En ook na de Spelen. Dus ik zag in die zin, zag ik het aankomen dat ik onderdeel was van het proces. Er is een probleem, want het programma moet een nieuwe bondscoach vinden. En dat zal zeker geen gemakkelijker worden. Nee, want waar ga je die vinden? Het is zoals je weet, het is geen grote sport. Er zijn niet heel veel topcoaches op dit niveau. We moeten gewoon heel duidelijk het profiel scherp hebben. En dat hebben we scherp, laat ik het zo zeggen. En dan moeten we op zoek of daar iemand is die in dit succesvolle programma zou willen instappen. Dat is dan plus. Maar ik kan me voorstellen dat er wel coaches op niveau zijn die zeggen van, dit is toch wel een kans die me hier geboden wordt. Makkelijker dan dat je zou moeten beginnen te bouwen. Ja, hoofdcoach Jan van Veen was dat, Hugo. Over wie jou op moet gaan volgen, kunnen we misschien zo nog even komen te spreken. Maar jouw worsteling, hè, waar komt die vandaan? Dat is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Het gaat wel om het feit dat ik in mezelf zie dat ik niet die energie kan leveren die ik geleverd heb in de afgelopen jaren. En ik zit natuurlijk al langer dan die 3 jaar in het programma. Ik zit al 12 jaar in het programma. Daarvoor natuurlijk al 8 jaar als atleet. En daar ken je alle renners en alle stafleden natuurlijk al van. Dus daar heb je natuurlijk wel een bepaalde relaties opgebouwd met die atleten. Die ook niet zo snel veranderen. Dus ik ben uiteindelijk wel boven de groep komen te staan. Maar om echt nu de volgende stap te zetten, is daar denk ik een frisse wind in nodig. Dus dat is een beetje de uitleg. Ja, nou heb ik je in een podcast, ik moet erin horen zeggen dat je ooit een keer in een burn-out bent terechtgekomen. Is misschien dit inzicht wat je nu hebt gekregen mede daardoor ook ontstaan? Dat je iets eerder aan de rem trekt, dat je jezelf beter hebt leren kennen? Absoluut. Ik ben dat tegengekomen. En dat is natuurlijk ook een beetje de valkuil van een van mijn sterke punten. Namelijk het 100% geven en 100% gaan voor iets. Mm. Als je daar overheen gaat, dan zijn dat natuurlijk gevaren die op de loer liggen. Ja. Daar heb ik zeker mijn lessen uit geleerd. Ja, je neemt jezelf eigenlijk in bescherming, hoor ik je zeggen en denken misschien wel. Misschien wel. En ook kijkend naar de groep, wat natuurlijk het beste is voor het programma. Ja, over die groep gesproken. De teamsprinters zijn al jaren ongeslagen. Natuurlijk de Olympische sprintfinales. 2 Nederlanders, Lafrijze, Hoogland. En de winnaar van de tweekamp, Lafrijze. Hij is geschrokken van je besluit. Luister. Ik denk dat het Hugo heeft neergezet supermooi is. En ik vind het ook lastig dat het dan ophoudt eigenlijk. Ik begrijp hem wel. Ik snap het verhaal volledig. Alhoewel ik denk dat als hij 80% geeft, dat hij voor ons ook nog 100% is. Maar ik kan het wel begrijpen. Het is natuurlijk geen baan waar je om 5 uur stopt. Nee, het is echt fulltime en je bent er heel de dag mee bezig. En daar moet je ook volle energie voor hebben om er alles voor te kunnen geven. Wat heeft Hugo Haak voor jou betekend? Ontzettend veel. Het was natuurlijk in 2018 toen Bill Huck stopte. Het was Hugo assistent. Toen stonden we met het volle team stonden wij erachter dat Hugo de rol als bondscoach kon invullen. Dat heeft hij denk ik meer als bewezen. Ik denk dat hij een hele mooie omgeving heeft gecreëerd waar wij ons in kunnen presteren. Waar wij in kunnen ontwikkelen. Hij heeft zelfs voor elkaar gekregen dat wij met 4 man op de spelen stonden. Ik denk dat hij hele mooie dingen heeft gedaan. En dat mag je wel trots op zijn. En daar ben ik ook trots op. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Voor de afgelopen 5 jaar eigenlijk al. Ja. Ja, prachtige woorden. Niets dan lof van Harry Lefrijze. Die ook zegt van Hugo, je mag het ook wel voor 80% komen doen. Is dat aantrekkelijk? Nee, kijk, zo zit ik zelf niet in elkaar. En dat weet Harry ook. Dus het is heel mooi dat hij dat zegt. Maar we weten allebei dat het anders is. Ja. Maar Hugo, nog even één ding. Want ze hebben nog een nieuwe bondscoach. Je blijft het doen tot de nieuwe bondscoach er is. Maar, nee. Maar als nou in Parijs de nieuwe bondscoach er nog niet is, doe je dan alsnog Parijs? tegen die tijd hebben zij zeker een nieuwe bondscoach. Ja, maar dat vroeg ik niet. Als hij er nog niet is. Als hij er nog niet is, dat zien we dan wel. Ah, oké, je gaat toch geen antwoord geven. Ik kan 3 keer vragen. Ik zal in ieder geval de ploeg nooit in de steek laten. Dus kijk. Misschien zegt dat genoeg. Ja, kijk aan. Voor je het weet zit je er gewoon nog een paar jaar, hoor. Ze kunnen me altijd bellen voor advies. Dat is iets wat zeker is. Tot slot heel kort, wat wil je zelf eigenlijk gaan doen? Ik heb echt nog geen idee. Ik heb bewust deze keuze ook gemaakt zonder dat ik iets nieuws heb. Om er zeker van te zijn dat het de juiste is. Ideeën over de toekomst heb ik nog niet. Daar ga ik me de komende maanden maar mee bezighouden. Ja. Ik ben zeker nog niet klaar met de topsport. Nee. Nou, okay. Als je echt nog iets zoekt, dan kun je altijd hier terecht. Want je begon het gesprek met de beste vraag die je kon stellen. Dus kan gewoon op deze stoel komen zitten. Je had hem goed. Dus, ja. Wie weet. Ja, bij deze. Goed zo. het gaat je goed. Oké, bedankt. Dankjewel, Hugo Haak. Volgende uur zijn we natuurlijk gewoon weer. Gaan we weer verder met de Langs de Lijnen omstreken. Dan Ruben Heijn. Hij komt hier optreden. En niet zomaar optreden. Het zijn allemaal nummers die met het klimaat te maken hebben. En hij heeft ook een reis gemaakt naar Antarctica. Dat is wel vet. We spelen op de vleugel van Radio 4. Wauw, wie wil dat nou niet? Tot zo meteen. NTO Radio 1. Bij de productie van cacao komt veel ammoniak vrij. Dit is nieuws. In ieder geval voor mij. Met nadelige gevolgen voor de natuur. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. Eén fabriek houdt zijn ammoniakuitstoot jarenlang stil. Als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. De verborgen voetafdruk. Op NTO Radio 1. Zondagavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Pinkpank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Pinkpank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag... Denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle. Met echte IT-strijders. Die van Incentro. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger. En dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Zo. Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer.

Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. 8:55, welkom terug bij Langs de Lijnen Omstreken. Ik las dat het volgende week koud gaat worden. Het schaatsseizoen is ook in volle gang weer losgebarsten. Betekent dat het lekker winter kan gaan worden en al is. En we duiken zo ook eens even vol in die schaatsromantiek. Ja, Peter Voskuil is hier, auteur en uitgever van het schaatsboek Lange Baan. Zometeen Erik van Lakenveld, die hebben we ook nog even aan de lijn. Ze hebben een boek geschreven over legendarische schaatsritten. Ja, alleen de foto's zijn al prachtig, boek doorbladerend hier. Ruben Heijn zit ook klaar voor ons, kun je wel zeggen. Hij heeft twee grote passies, muziek en natuur. En voor zijn nieuwe plaat liet hij zich inspireren door Antarctica. Hij speelt komend uur twee prachtige nummers. Tenminste, daar gaan we vanuit voor ons. Ja, Peter Voskuil, zometeen gaan we uitgebreid met je praten, hoor. Maar Ruben Heijn. Je bent fan volgens mij van Ruben Heijn, of niet? Nou ja, ik heb hem één of twee keer zien optreden. Maar ik wist me eigenlijk ook in een radioprogramma. Maar ik ben niet meer waar. Stom is dat. Ruben, Johan kan ons horen, toch? Ja, ik hoor jullie. Ja, Ruben zit een verdieping hoger, moeten we er even bij zeggen. Ja, je zit in de studio van Radio 4 inderdaad, vanwege de vleugel ook. Ja. Je gaat zo optreden. Ziet er wel imposant uit. Ja, zeker. Op de webcam is het... kan jij je herinneren wanneer je Peter voor het laatst hebt gezien? Ik zat even met mijn management overleggen. Nee, ik dacht inderdaad kopspijkers of iets. Oh, dat zou goed kunnen. Ja. Waarom ben je fan van zijn muziek? Wat vind je zo mooi, Peter? Nou ja, ik ben sowieso altijd alles wat een beetje hangt naar... ik ben een romanticus natuurlijk, naar de jaren 60, 70. Daar hou ik wel van. Dus vandaar. Ja, dat zit in. Even heel kort hoor, want ik heb zoveel vragen over je boek. Als we het over romantiek hebben, wat is dan de foto in dit boek, en ik weet het zijn er heel veel, die jou het meest heeft geraakt in dit boek als romanticus, schaatsromanticus? Er staat een foto in van Kees Verkerk. En dan zie je de starter nog met een snoer achter hem staan. En hij heeft zo'n soort echt muts op uit die tijd. Het klopt allemaal. Het oranje van toen was volgens mij ook een ander oranje dan het oranje van nu. Ik kan dat niet helemaal... En wat maakt het dan zo romantiek? Ja, ik weet niet. Het stadion op de achtergrond. Hangt een soort krans waarop staat WM. Dus je weet gelijk dat het het Weltmeisterschaft is. Ja. Ergens waarschijnlijk in een mooi ijsstadion in Duitsland. Ruben, word je al meegezogen in de romantiek? Totaal. Ja, hè? Ja, nee, dat klinkt ook heel prachtig, die microfoon die daar staat. Er is een mooi romantisch galmpje. Een beetje galm zit erin. Ja. Peter is dus fan van de jaren 60 en 70. Nou zit hij goed bij jou, Ruben. Ik hoop het. Tenminste, dat denken we in ieder geval. Maar je hebt ook een nieuw album gemaakt, daarom ben je ook hier vanavond. Ja. Het heet Oceans. Is dat ook, voldoet dat aan de verwachting van Peter ook in dit geval, denk je? Ik ga natuurlijk volmondig ja zeggen. Maar en er zitten wel. Nou, ik zit wel grappig. Er zitten ook wel inderdaad een paar referenties naar die tijd aan. En een paar referenties naar nu. Dus ik hoop dat hij nu ook een beetje van nu houdt. Ja, maar dat moet ook wel. Want staat in teken van het klimaat. Dus dan moeten we een beetje weten waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan natuurlijk. Je bent ervoor op reis geweest naar Antarctica. Dat is ook pure romantiek, denk ik. Of stellen we het dan ons echt er mooi voor? Nee, dat is. Ik denk eigenlijk. Als ik heel eerlijk mag zijn, dat het is beyond all expectations, om het even in het Engels te zeggen. Ja. Dus alle romantiek die je ooit hebt bedacht, doe dat nog maal 10 en dan kom je in de buurt. Peter begint hier te glimlachen van oor tot oor, want die wil daar ook naartoe, denk ik nu. Ruben, we gaan straks uitgebreid met jou praten. Dan kom je ook hier aan tafel zitten, maar je zit niet voor niks daar achter die vleugel, want je gaat een nummer alvast voor ons spelen. Wat ga je spelen? Dit is de eerste single die uitgekomen is van die plaat Oceans. En dit is getiteld Guard Down. Guard Down. Gaat neem ik aan ook over het klimaat. Een klein glimpje, wat horen we terug van het klimaat? Waar moeten we op letten in dit nummer? Nou, dit is met name textueel gezien een soort protestliedachtig iets. Van jongens, don't let your guard down. Laten we nou niet verslappen. Wees waakzaam. We kijken allemaal weg. Dat doen we allemaal. Dat is ook heel menselijk. Maar laten we proberen dat zo min mogelijk te doen. Wij blijven stil. Het woord en de zang is aan jou, Ruben. Guard down. Dank je wel. There's a buzz in the streets. There's a stir in the seas. There's a noise in the ether. It's right in front of our eyes. But the sweetest of lies is the hardest to wake from. It's in the thoughts that we think, in the water we drink, in the music we dance to. And if this rhythm goes on, then the rhythm is gone, we know. And we all know what is going on, but we close our eyes, you see. And we all know how to play alone, but we're losing, so hear my plea. Don't let your guard down, no. Don't let your guard down. Don't let your guard down. Don't let your guard down. There's no way to maintain these games in the gray. It's a losing religion. There's a knock on our door, but we're out on the floor. Now who's gonna answer? It's not that time to hold back and hide from the fact the damage is done. No. 'Cause if this rhythm goes on, then the rhythm is gone, we know. Come what may, I finally found a place where we could stay. It's where we pour the whiskey on the grave. Come what may, I finally found a place where we could stay. And we all know what is going on, but we close our eyes, you see. Play along, but we're losing, so hear my plea. And we all know what is going on, but we close our eyes, you see. And everybody knows how to play along, but we're losing, so hear my plea. Don't let your guard down. Don't let your guard down, no. Don't let your guard down, no. Don't let your guard down. Don't let your guard down, no. Don't let your guard down. Don't let your guard down, no. Don't let your guard down. Don't let your guard down, no. Ik zie nu al uit naar wat er nog meer komen gaat voor jou, Ruben Heijn, vanavond. Want dit is toch echt werkelijk waar prachtig. Ben je tevreden? Of ik tevreden vind? Ja. Goeie vraag. Hoe vond je er zelf hoe vond je zelf dat het ging? Nou ja, god, voor een uitgeklede versie. Ik heb geen idee. Ik ga het nog een keertje terugluisteren. Ja, de tekst is magnifiek. Close our eyes and see. Nou, we gaan straks van je horen wat je dan met gesloten ogen daar op Antarctica gezien hebt. Kom lekker hier naartoe, zou ik zeggen. Dat zal ik doen. Dank je. Goed, Peter Voskuil dus nog altijd hier. Erik van Lakenveld die hangt ook aan een lijntje. Want die is bij de Wereldbeker in Noorwegen. Journalist van de Volkskrant. Dag Erik, ook goedenavond. Hoi, hoi, goedenavond. Heb je het boek al gezien? Alleen nog digitaal. Alleen digitaal. Nou, het is een heel klein, dun pocketje is het. het is echt een pil van een werk geworden, maar dat had je zelf waarschijnlijk ook al. Wist je dat zelf ook al? Het is ook enorm zwaar. Ja. Met heel veel foto's. Het is heel mooi geworden. Wij hebben gedacht, laten we een paar fragmenten, een paar ritten eruit halen. En dan ook gelijk even het radio- en of tv-verslag erbij doen. Zullen we beginnen met Atje Keulen-Deelstraat? Polygoonjournaal hebben we even naar voren gehaald. En dan krijg je dit. Een volledig ontspannen Atje reed op de 3 kilometer een gewonnen race, waarin zijn tegenstandster Sippy Tichelaar meetrok naar een goede tijd. 14.000 toeschouwers op de eindelijk weer eens volgepakte ijsbaan van Heerenveen eerden enthousiast de Friese vrouw die voor de 4e maal de wereldtitel veroverde. Je zit er gelijk in, Peter, of niet? Ja, ja, ja, je wordt toch vrolijk van, of niet? Ja, maar het boek begint pas in de jaren 60. Ja. Waarom? Is dat een bewuste keuze of was er gewoon niet meer materiaal van daarvoor beschikbaar? Nou ja, wij hebben eigenlijk het kunsteis als uitgangspunt genomen. Omdat als je naar de historie van het Nederlandse schaatsen kijkt, is dat wel een omslagpunt geweest. Ja, mooie wij foto telden van, even kijken, van Jeen van den Berg. En Reinier Paping. En Reinier Paping, twee winnaars van de Elfstedentocht. Die ooit de Jaap Edebaan in Amsterdam geopend hebben. Ja. Erik heeft volgens mij het verhaal geschreven, als ik het goed heb. Ja, nou ja, goed. Erik, je hebt de foto, neem ik aan, ook gezien van die twee. Daar is eigenlijk, daar begint het boek bewust. Dat is een bewuste keuze. Ja, kijk, daarvoor bestaat het Nederlandse schaatsen eigenlijk uit een paar enkelingen. Jaap Ede onder andere natuurlijk en Koen de Koning. Maar het Nederlandse schaatsen kon eigenlijk niet echt bestaan, omdat de afhankelijkheid van Winters gewoon te groot was. Ja. Pas daarna zie je echt die ontwikkeling van het Nederlandse schaatsen. Ja. Peter, is het niet monnikenwerk geweest? Ja. Ik bedoel, waar begin je aan op het moment? Hoeveel heb je van die weg moeten gooien? Ik hou van monnikenwerk. Ja? Ja. En weet je, het is zo, we hebben natuurlijk een heel team, hè. Dus er zijn in totaal volgens mij 7 of 8 auteurs die hebben de teksten gemaakt. Ik vind het ook heel knap dat het hun gelukt is om dus 90% van al die rijders nog te spreken. Dat was mij nooit gelukt. Nee. En ik heb mij wat meer geworpen op de grafieken en de overzichtjes en dat soort zaken om het boek ultiem te maken. Ja, wat zul je veel o's en a's hebben geslaakt. Het is één feest der herkenning eigenlijk als je door die ritten heen gaat. Ja. Want waar moest het aan voldoen? Wil je in het boek terechtkomen? Nou, het moet ergens model voor staan. Eigenlijk was het oorspronkelijke idee, en ik hoop dat dat gelukt is, was dat die 75 ritten bij elkaar, die moeten een soort blauwdruk vormen van hoe die sport in elkaar zit, zat. Ja, een kanon. Ja. Ja. Ja. Nou, dan kan de naam van Hilbert van der Duim natuurlijk niet ontbreken. Ruben, Hilbert van der Duim, weet jij dan? Ja, maar dat weet ik omdat die Noorse bondscoach dat deze week benoemde. Oh ja, oké. Okay. Ja, je bent te jong waarschijnlijk. Ik weet niet wanneer dat was, maar dat 94. Nee, het was niet 94. In de jaren 80. Ja, de 80. Ja, dan was ik wel heel jong, maar ik was wel in de jaren 80. De Noorse bondscoach heeft hem van het nationale voetbalelftal heeft hem van de week weer tot leven gebracht, doordat hij het over Nederland had. Hilbert van der Duim komt 2 keer voor in jouw boek. Schitterende prestatie van Hilbert van der Duim. Op de bel pakt hij Sjöbrand in. 6. Hilbert, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden! Rijd nou toch door! Denk dat hij er is! Hilbert, je moet doorrijden, jongen! Je bent er nog niet! Wat ben je nou toch aan het doen? En zo heeft hij pas in de gaten! En daar laat hij een wereldkampioen van liggen! Hoe kan een vent dat nou toch doen? Wat ben je nou toch aan het doen? De paniek ook van de commentator. Alleen Vrommer was dat. Ja, Vrommer en de Mart Smeets zat er ook nog bij. Ja. Maar dit is natuurlijk, die stond als eerste, denk ik, dat deze erin ging. Of, Uiteraard. En dan heb je ook nog het beroemde vogelenpoep. Hè. Je hoort eigenlijk volgens mij vogelpoep te zeggen. Maar bij Hilbert vind ik vogelenpoep. Omdat hij viel. Ja, hij viel. En dat verhaal staat ook helemaal in het boek. Echt fantastisch. Want dat is eigenlijk, hij was heel teleurgesteld. Hij was gevallen. Hij wist dat het hele kampioenschap weg was. En toen kwam er een of andere lastige journalist vragen van, ja, hoe komt het dat je gevallen bent? En toen heeft hij uit een soort balorigheid geroepen, vogelenpoep. Er lag vogelenpoep op de baan. Nou, en we hebben het er nu nog over. Dus dat zegt alles eigenlijk al. Er lag helemaal geen vogelenpoep op de baan. Zegt dat ook, ben ik benieuwd, Erik van Lakenveld. Je volgt het schaatsen tot op de dag van vandaag voor de Volkskrant. Waren dit de kleurrijke figuren die we alleen vroeger zagen? Of is dat wat verdwenen? Of hoe moeten we dit zien? Nou, vogelenpoepen, dat is natuurlijk sowieso iets van de buitentijd. Maar ik zou dit weekend kijken naar Niels van der Poel, die zweet. Dat is natuurlijk geen Nederlander, maar dat is wel een kleurrijk figuur. Dus je hebt ze nog wel. Ze bestaan nog wel. Ik vind zelf eigenlijk dat de schaatsport moet oppassen dat het niet te steriel wordt. Hè, in principe een mooi buitentoernooi of zo, dat zou wel weer eens leuk zijn. Maar misschien ben ik dan de romanticus die praat. Ja. Nou ja, je moet van het weekend gaan kijken. Dan zie je weer een kleurrijk figuur, hoor ik net. Ja, nou gaan we ook zeker wel een kleurrijk figuur, maar wel binnen. Ja, je zou weer graag weer buiten natuurlijk. Ja. Geen kans op vogelenpoep. Nog een verhaal. Het verhaal Tony de Jong. Luister mee. Gunda Niemann, ze was zevenvoudig Europees kampioen. Maar dit jaar moet ze de troon afstaan aan Tony de Jong. Het publiek hier in Tuil staat op de banken. Tony de Jong nog een aantal meters. En dan is zij echt de Europees kampioen. Ze perst er nog een klein sprintje uit. 7:21:44. De eindtijd voor Tony de Jong. Ja, mooi om Jacques Chapelle ook weer even te horen. Erik, wat is het verhaal achter... dit verhaal, om maar even zo te zeggen, 1997, Europees kampioen Tony de Jong. Nou ja, de Nederlandse vrouwen kwamen er eigenlijk tot dat moment helemaal niet aan te pas. Ik weet, ik ben uit 84, als wij vroeger schaatsen keken, keek ik eigenlijk vooral naar de mannen. Want bij de vrouwen viel er toch niet zoveel te zien vanuit Nederlands perspectief. Maar met Tony de Jong en natuurlijk ook Annemarie Thomas en zo, veranderde er wat. In dit geval ook de klapschaats. Die geïntroduceerd werd. Mm-hmm. En waar ineens de Duitse vrouwen verslaanbaar bleken. Ja. Dat heeft een soort omslag veroorzaakt voor Nederlandse vrouwen. Die konden ook ineens winnen. En die kwamen volgens mij ook opeens in reclamespotjes. Annemarie Thomas had toch op een gegeven moment in een reclamespot voor boter of zo, kaas. Volgens mij. Ja, achter een kaas, inderdaad. Ja. Dat kwam ook op een gegeven moment los. Annemarie Thomas was een beetje gezond gek eigenlijk. Dat was er wel een die dit soort dingen deed, hè? Een kleurrijk figuur, bedoel jij? Ja, jazeker. Ja. Ja. Ja, toch? Erik, eens? Ja, ben ik mee eens. Maar die late jaren 90 stonden natuurlijk in het teken van de commercialisering. Professionalisering. Ja. En daar kwamen die reclames ook ineens vandaan. Want daarvoor mochten schaatsers dat helemaal niet doen. Dat was niet aan de orde om dat te doen. Het boek is dus ook opgedeeld in vier tijdvakken. Tot 75 en dan tot 95 en dan 96, 2005 en dan 2006 tot en met nu. Erik, welke periode is voor jou, springt er voor jou uit? Dat vind ik een lastige te beantwoorden. Zelf heb ik als verslaggever die laatste periode meegemaakt. En dat is ook de periode met het meeste succes. Die hebben we in het boek de periode van Sven en Irene genoemd. Ja. Dat is, ja, er zijn natuurlijk ook veel meer toernooien gekomen in de loop der tijd. WK-afstanden, wereldbekers, dus van alles en nog wat. Maar er wordt ook steeds meer gewonnen. Maar zelf persoonlijk vind ik die oertijd... ik heb ook het eerste hoofdstuk gemaakt. Ja, dat vind ik ook schitterend. Ja, dat is die romantiek die weer loskomt. Je noemde Irene Wüst. Inderdaad, misschien wel de meest succesvolle volgens de periode van het Nederlands schaatsen. Jawel, de champagne mag knallen. Want de laatste meters zijn daar. De armen gaan omhoog. Ze ligt op de knieën op het middenterrein. Irene Wüst, want ze wordt zevende Sablikova. En die andere wordt negende. Maar Irene Wüst wint de gouden medaille. Peter, heb je er ook een audioboek bij gemaakt? Met al het commentaar van al die fragmenten die in dat boek voorbij komen. Want daar zou ik ook erg naar uitkijken. Nou, volgens mij moeten we dat gaan doen, ja. Met lekker lange. Je hebt wel van vroeger schaatsplaten of wielrenplaten en dat zo. Misschien moeten we een keer echt een schaatsplaat maken. Voetbalplaten zijn er ook uitgekomen rond de EK88. Wat is nou? Zijn er dingen die je bent tegengekomen, Peter, hier aan tafel, terwijl met het samenstellen van het boek die je hebben verbaasd? Verbaasd is misschien... wat ik wel... Je krijgt eigenlijk meer een soort helikopterview. Dus je kijkt en je denkt in één keer van... Goh, daar zit wel iets in. Ik heb zelf bijvoorbeeld een middag met Henk Gemser, de coach, de oud-coach, doorgebracht. En die vertelde mij bijvoorbeeld van... Ja, het schaatsen moet ook oppassen dat het niet ten onder gaat aan zijn eigen succes. Het is best een kwetsbare sport. Zoals Sochi, waar wij al die medailles gewonnen hebben als Nederland... Dat is voor ons heel leuk, maar het brengt misschien ook wel het schaatsen als Olympische sport in gevaar. Nou, jij was van de grafiek, hè? Ja. En van de statistieken. Nou ook. Ja. Ook ongeveer. Meer, ja. Nou ja, en ook van andere dingen natuurlijk. Maar ik kwam een staartje tegen over de ontwikkeling van de records bijvoorbeeld. Ja. Als je daar wat een verschillen zeg. Ja. Maar daar zijn wel logische... Het is enorm natuurlijk. En het is eigenlijk... bijna niet meer te geloven. Dat verbaast me dus wel, dat het altijd weer sneller kan. Ja, maar op een gegeven moment kan het niet meer sneller, zou je zeggen. Want we hebben klapschaatsen, we schaatsen binnen, we schaatsen geloof ik met meewind af en toe. Ja, wat valt er nog te winnen dan, hè? Snelle pakken, strips oppakken, alles is gedaan. Ik ben benieuwd, Erik, wat valt er nog te winnen? Er valt altijd nog wat te winnen in materiaal. En in een ijsvloer was laatst een onderzoek geweest waaruit bleek dat schaatsen met een helm op sneller is dan zonder helm. Je kan je best voorstellen dat de internationale schaatsunie op een gegeven moment helmen toch maar verplicht gaat stellen. Omdat een val op de ijsbaan nog best wel wat gevolgen kan hebben. Dus misschien gaat het daardoor nog wel sneller. Of er staat een soort Usain Bolt van het schaatsen op. Dat kan natuurlijk ook. Ja. In de atletiek zie je ook nog altijd verbeteringen. Ja. Dat vind ik eigenlijk het leuke van schaatsen. Schaatsen wordt eigenlijk nooit saai. Het zou heel saai moeten zijn. Want het is eigenlijk gewoon alleen maar rondjes rijden en op tijd wisselen. En de snelste wind. Ja. Maar er is altijd iets. Of er ligt dus vogelenpoep op de baan. Of er staat een deur open waar dan iemand weer over klaagt. Dat het tocht. Ja. IJsmachine is kapot. Ik kijk mijn hele leven al schaatsen. En iedere keer denk je, we hebben het allemaal meegemaakt. Maar er gebeurt eigenlijk opvallend vaak wel weer iets nieuws. Ja, en zeker natuurlijk niet alleen maar, Hosanna. Ja, we gaan het dan over wisselen. Ja, nee. Kijk maar even naar Irene en Sven. Die heerschappijperiode, om het zo maar te zeggen. Echt niet altijd roze geuren maneschijn. En dan hoop ik maar één ding, dat het niet Kramer is die het foutje gemaakt heeft. Nee! Maar, Ze rijden in dezelfde baan. Sven Kramer, in de buitenbaan. Wat heb je gedaan? Zou Kramer een fout hebben gemaakt bij de wissel? Nee! Oh, fout! Oh, oh. Kramer fout! Zou Kramer zou dit een moment zijn waar iedereen zich om dat hoofd slaat? Nee staat toch! Met de handen nee op het hoofd. Toch! Kramer is vergeten te wisselen. Ja, Ruben Heijn komt helemaal tot leven hier aan tafel. Zit te knikken en te glimlachen. Ik kan me dit moment nog zo goed herinneren. Dit is echt, en dit heeft een soort hetzelfde. Weet je al, dit is de teen van Robben. Weet je al, of de verloren halffinale van voetbal in het EK 2000. Weet je al, dit is gewoon pijn. Ik kan me dit nog zo goed herinneren. Ja, ja, er staan ook prachtige foto's in het boek. Ook het moment dat we van televisie kennen dat hij zijn zonnebril wegsmijt. Dat soort dingen. En dat je Kempkes als een frisbee wegsmijt. Maar het punt staat om te zeggen wat er gebeurd is. Dat allemaal... maar wat ik toen ook wel mooi vond, want Kramer in mijn ogen toen was echt, die was foutloos. Die won alles. En dat je in één keer ook een soort mens met twijfel, en dat vond ik dus misschien ergens het romantische, hè, waar je het over hebt. Dat vond ik ook alweer het mooie eraan of zo. Peter Voskamp. Verliezen kan mooi zijn. Verliezen kan, heel lelijk, maar het was wel... Als je alles wint, is toch ook weer, dat is het ook niet. Ja, is dat dan ook romantiek, dat verliezen? Ja, vind ik eigenlijk wel. En het allermooiste zou zijn, maar het zit er helaas niet in. Maar als hij eigenlijk deze winter nog één keer terugkwam en het nog één keer liet zien. Ja. Dat zou ik dan ook. Dan krijgt zo'n overwinning weer relief. Ja, Erik, is eigenlijk die wissel van Kramer misschien niet de vogelpoep in deel 2 van het lange baan? Vogelenpoep, die over 25 jaar uitkomt. Ja. Nee, dat is zeker. Dat is de meest recente vogelenpoep. Ja. Maar zijn er plannen om eventueel over een, weet ik veel, x aantal jaar, pak er een gelegenheid uit, 50 jaar nadien of 60 jaar nadien, om een vervolg op dit boek te maken, Erik? Nou ja, wat mij betreft kan dat prima. Ja, de uitgever zit aan tafel volgens mij. Ja, misschien met een herdruk en dan een nieuwe ritten meenemen. Bijvoorbeeld? Ja. Ja? Of het short track? Ja, nou ja, dat is ook al... We kunnen nog eeuwen door natuurlijk, want de Elfstedentocht is ook mooi afgerond geheel op dit moment, hè? Mooi afgerond geheel, ja, inderdaad. Ja, die komt er wel weer, denk ik. Anders gaan we op Antarctica rijden. Daar is ijs zat toch, Ruben? Nou, het wordt wat minder. Ja. Goed, Peter Voskuil, auteur en uitgever van Lange Baan, samen met Erik van Lakenveld. Mogen jullie hartelijk danken. Het is echt, beste mensen, hoe een boek moet ruiken zoals dit boek. Dit past helemaal. Ja. Pure romantiek. Dank jullie wel. Erik, veel plezier bij het schaatsen daar. Yes, dank je wel. Goed, Peter, jij blijft nog even zitten, hè, aan tafel. Dat is goed. Uitgenodigd graag. Voor Ruben Heijn vanzelfsprekend. Ja. NPO Radio 1. Het is 1:01, maar we gaan toch naar het nieuws. Christian Bonenbakker. De burgemeesters vragen het kabinet dringend om een landelijk vuurwerkverbod met oud en nieuw. Ze willen de zorg niet extra belasten met vuurwerkslachtoffers. Morgen praat het kabinet erover. Volgens ingewijden wil het kabinet juist geen landelijk verbod opleggen. Ruim 30 gevangenissen en klinieken in Nederland kampen met een groot tekort aan inzetbaar personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim. Daardoor ontstaan onveilige situaties, zegt de Centrale Ondernemingsraad. Omdat gesprekken met de directie onvoldoende zouden opleveren, wordt nu met de vakbonden gesproken over acties. Energiebedrijf Essent verwacht voor volgend jaar een stijging van de energierekening met 17,5 euro per maand gemiddeld. Eerder kwam Vattenfall met een verwachte stijging van 25 euro. Het derde grote energiebedrijf Eneco moet zijn tarieven nog bekendmaken. En de inspectie Gezondheidszorg is verontwaardigd over de zogenoemde coronakits die online worden verkocht. Daarmee kunnen mensen zichzelf besmetten, bijvoorbeeld om aan een herstelbewijs te komen. Onduidelijk is of er echt besmettingsmateriaal werd verkocht. Het kan ook oplichting of een grap zijn. Langs de lijn en omstreken. Ja, voor een reactie op dit laatste nieuwsbericht hebben wij aan tafel Ruben Heijn. Ja, die zag ik even niet aankomen. Klimatoloog. Je schoot net onder tafel. Die laatste zag ik even niet aankomen. Ik wil het toch allemaal van... Maar nee, doe mij nog maar een beetje corona. Alsof je het bestelt aan de bar. Ja, precies. Ja, mag ik even aan jouw neus? Dan... Mag jij aan de mijne? Ja, precies. Ja, dat is toch raar. Dit wordt een heel vreemd gesprek. Maar goed, kan je ook een nummer van maken, of niet? Ja, er komen wel carnavalsnummer, denk ik. Ja, lik mijn neus. Ja, nou goed. Goed, nu te koop voor 33,50. Oké. Focus klimaat. Goed, ja, focus. We maken even een omslag naar het klimaat. Van John Legend tot Lenny Kravitz, popartiesten over de hele wereld, spreken zich wel uit over het klimaat. Mm. Maar er ook echt muziek van maken, dat gebeurde niet, vond jij. Dus dacht jij, goed, ga ik dat doen. Aantal liedjes over dit onderwerp is namelijk nog steeds op één hand te tellen. Een kleine compilatie van jouw conculega's. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Whoa, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Goeie nummers ook, hè, gewoon. Ja. Even een kleine test of je je goed ingelezen hebt in het onderwerp. Wie hoorden we allemaal? Joni Mitchell. Ja. Daarna hoorden we Marvin Gaye. Ja. En daarna hoorden we Michael Jackson. Nou, compleet geslaagd voor deze klimaattest. Ja. ik zei van, er worden eigenlijk geen liedjes gemaakt over het klimaat. Toen gebaarde je al van, nou... Er zijn er wel. En er worden ook nog wel steeds gemaakt. Alleen... het is ook een lastig onderwerp om over te schrijven, volgens mij. Ik vind het wel grappig, de voorbeelden die je net draaide. Ik vind dan eigenlijk Joni Mitchell vind ik een hele interessante. Want die heeft daar eigenlijk iets heel moois poëtisch van gemaakt. They paved paradise to put up a parking lot. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een hele mooie zin. Waar Michael Jackson met name zingt... we gaan gewoon met z'n allen naar de kloten. Dus dat... what about the seas, what about the... Dus het is lastig om er, om er iets van te maken. Dus het is ook wel iets waar ik over nadenk van... ja, waarom zou dat minder zijn of zo? Maar dat betekent, als ik jou goed beluister... er moet iets van poëzie in. Wil het echt kunnen raken? Dat Michael Jackson klinkt lekker, maar dat is... Nee. Ik bedoel, en er is geen goed of slecht of zo. Want ik ga ook wel aan bij Earth Song, zeg maar. Ja. Maar textueel gezien is het best lastig om... weet je, je wil je als luisteraar volgens mij kunnen identificeren met het liedje. Hè? Dus dat je het gevoel hebt van, oh ja, dit zou ook over mij kunnen gaan. En wat dat betreft is het natuurlijk heel moeilijk om je te identificeren met een bosbrand of een smeltende poolkap. Of, is dat ook de reden waarom je naar Antarctica bent gegaan? Wilde jij met eigen ogen, we zien die beelden dan van die vallende brokken ijs. Mm. Wilde je dat zien? Nou... Had je dat nodig? Je wil het liever niet zien. Je wil het eigenlijk liever niet zien. Nee. En het was ook niet direct de reden. Laat ik vooropstellen. Ik ben naast muzikant ben ik een ontzettende. Ik ben een klassieke vogelnerd, zeg maar. En dit is een soort van daar naartoe gaan is. Hoe zal ik het? De natte droom van elke. Zichzelf respecterende gutterrukker, om het zo maar even te zeggen. Nog last van vogelenpoep gehad ook, of niet? Sorry? Nog last van vogelenpoep gehad? Vogelenpoep, ja, heel veel. Maar ik was ook uitgenodigd om mee te gaan... om natuur en cultuur meer te verbinden. En als artist in residence aan boord van een boot. Een expeditieschip wat daar dus naartoe ging. Mm-hmm. En Dat was heel erg indrukwekkend. En dat is een understatement. En het was wel... het is een beetje een cliché, maar het was wel op een bepaalde manier wel een keerpunt, ja, voor mij. Het begon allemaal in Friesland natuurlijk, hè, bij, met je moeder, toch? Nou, nee, mijn ouders... Vogelen en dergelijke. Nou ja, mijn moeder nam mij mee vogelen, overigens niet in Friesland. Ze wonen nu wel in Friesland. Oh, sorry. Maar dat begon allemaal in de buurt van Nijmegen. En zij was degene die mij heel erg... Ja, die zag dat ik dat leuk vond. En dus die nam me altijd mee naar de Ooipolder, wat een heel mooi gebied is bij Nijmegen. Mm. Waar heel veel te zien was. En dus natuur heeft altijd wel een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven, ja. En ook in jouw nummers wel, want het is niet voor je hebt nu dat album Oceans uitgebracht, maar het is niet voor het eerst. Het moet nog uitkomen. Sorry. We hebben net twee singles uitgebracht, maar de plaat zelf komt in februari pas. Oh. Ja, dat is allemaal marketingstrategie, jongen. Dat is maar dan zijn we echt, mooi op tijd. Ja, jullie zijn wel op tijd. Maar het is niet voor het eerst dat je over klimaat zingt. Hè? Je hebt eerder een nummer gemaakt. Ik heb een goed gevoel. Hoe het kan gaan. We moeten stemmen voor een route naar een beter klimaat. Linksom of rechtsom, dan draait het toch echt om. Het is nog niet te laat. Dus handel ik vandaag. Heel, heel poëtisch om vloers te beschrijven hier dat er iets aan de hand is, hè, met het klimaat. Ja. Nee, zeker. Dit was een project, Mijn Stem is Groen, samen met een groep vormgevers. En die wilden eigenlijk naar de verkiezingen toe, dus in maart was dit, wilden we kinderen eigenlijk een stem geven. Die hadden namelijk, die hebben de toekomst, maar die kunnen niet stemmen. Dus dit vonden we een ludieke manier met een app. En daar kon je dan, werd je dan een avatar. En dan kon je roepen, mijn stem is groen. En die werd dan een soort, dat werd een online klimaatmars voor kinderen. En daar zat dit liedje aan. Hadden we dit liedje samen met Sabrina Stark. Dit liedje aan vastgebonden. En wat ik zelf heel leuk vind, je hoort twee van mijn kinderen in die, in die kinderstemmetjes. Maar dit was heel direct, inderdaad. Ja. Ja, Peter Vosko zit hier nog aan tafel. Auteur en uitgever van het schaatsboek Lange Baan, waar we net met jou over spraken. Want ik zie dat je wat wil vragen of zeggen. Nou, ik vind het. Dit is dus heel erg nu. Hè? We hadden het toch net over nu en nostalgie. Mm-hmm. Nou, ik vind dit ook alweer wat hebben. Wat vind je het hebben? het een is ingetogen en het andere is echt een directe oproep tot actie. Zo hoor ik het. Dat doe je ook met je. Loop je ook mee in actiemarsen en dan met je kinderen, voetjes als dus op met je. Je hebt twee. Hoeveel kinderen heb je? Drie. Drie. Ik was even de biologieles. Dat was ik even vergeten. Maar voet je die zodanig op dat je ze ook mee laat lopen in een klimaatmars? Of, ja, we zijn er wel veel mee bezig. Ja, zonder dat je krijgt van ja, pap, nu weet het wel. Maar we zijn bijvoorbeeld met de oudste twee heb ik de klimaatmars meegelopen. En dan kijken ze hun ogen uit. En ja, het is met name dat je kinderen volgens mij wil motiveren om natuur leuk te vinden. Want volgens mij elk kind is wel een natuurliefhebber. Die ziet een slak of een vlinder of een vogel. En die denkt, dan hoef je niet klimaatmars voor te lopen. Dan hoef je niet aan de rand van de sloot gaan zitten. Precies, dus dat doen we ook. En ook omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Maar ook om ze wel bewust te maken van, hey, er is wel wat aan de hand. En ze kijken tegenwoordig ook het jeugdjournaal. Dus dan krijgen ze het ook wel mee. Dus dan moet je het ook het een en ander uitleggen. Maar dat eerste, dat kan ik me voorstellen, zie ik bij mijn kinderen ook. Vinden ze allemaal fantastisch. Elk diertje rapen ze op, komen ze mee naar binnen toe. En kijk eens wat ik gevonden heb. Ja. Want jullie zijn allebei romantici. Dat is volgens mij de enorme overlap ook tussen jullie. Jij van het schaatsen. En jij gaf net al aan, van ik ga er helemaal in mee. Ik ook in die verhalen ook. En ook in de muziek probeer je te zoeken. Ja. Maar zodra je het over klimaatproblemen gaat hebben, dan valt de romantiek als ijsbrokken naar beneden toe. En dat mooi. Ja. Schrijf hem op. Gelijk. Schrijf hem op. Krijg je gratis van mij. Maar dat is niet romantisch. Lijkt me lastig. En dat is ook het moeilijke. Ook in muziek, zeg maar. Het is niet sexy. Nee. Het is ook niet. Bijvoorbeeld als je het vergelijkt met grote maatschappelijke problemen zoals of thema's zoals ongelijkheid of de Black Lives Matter. Of dat zijn allemaal persoonlijke verhalen. Mensen die dingen persoonlijk meemaken. En dat, daar kan je toe als luisteraar, zeg maar, toe verhouden. En met klimaat is toch snel het gevoel dat er een vingertje is. En dat, volgens mij is dat iets wat we, en dat probeer ik op die plaat ook wel, om dat juist een beetje te vermijden. Weet je, want dat vingertje, dat hebben we allemaal. En niemand is heilig. Ik ook niet. Bij zelfs Greta Thunberg ook niet. Want we ademen, we leven, we zijn op deze aardkloot. En hoe goed je ook je best doet. Maar, dus volgens mij moeten we op een gegeven moment gewoon, en dat is heel utopisch, met z'n allen zeggen, oké, we zijn allemaal niet helemaal lekker bezig. Laten we stoppen met vingers wijzen en laten we nu kijken wat we gaan doen. Dat is heel utopisch, weet ik. Maar je krijgt niet de hand op elkaar als je de hele tijd roept, nee, dit mag niet. Of dat mag niet. Of je moet niet meer dit en we moeten stoppen. En boeren die overal de schuld van krijgen, terwijl die ook een inkomen proberen te krijgen. Dus daar is een soort, ik probeer wel een soort van de verbinding te zoeken en het ook, ja, dat op mijn plaat te... En wat zag jij dan op Antarctica? Naast ongelooflijke wijsheid, woesternij, paradijselijke sneeuw en ijs en watervlakten. En ongelooflijk veel wildlife. Echt zoals je niet kunt voorstellen eigenlijk bijna. Maar je ziet ook, en ik denk dat je daarop doelt, je ziet ook wel gevolgen van. Dus je ziet minder sneeuw, letterlijk. Je ziet een gletsjer, waar je ziet het spoor van een gletsjer en je ziet van ja, hier was die. En hij is nu daar, een kilometer verderop. Je ziet een toename van iets als sneeuwalg. Die naarmate de temperatuur warmer wordt, die zich meer nestelen op de sneeuw. Waardoor de sneeuw donker wordt, waardoor die sneller smelt. Waardoor wordt het opwarmt eigenlijk. En ik hoop dat ik het nu goed gezegd heb. Dus alle klimaatwetenschappers verbeteren me in godsnaam als ik het verkeerd heb gezegd. Maar je ziet dus wel de gevolgen van, ja. Ja. Toch even, ik wil niet lastig doen hoor, Ruben. Maar, nee, maar ik weet welke vraag er nu gaat komen. Namelijk? Wat dan? Nee, stel hem eerst maar. Nou ja, je zegt, je ziet dat het sneller gaat of dat het zo gaat. Maar hoe weet je dat? Want je komt er voor het eerst. Nee, dat klopt. Ik had de mazzel dat er aan boord een groep wetenschappers was die daar ook heel veel over uitlegden. En ook aangaven, nou ja, die er waren al vaker geweest, sowieso. Maar ook met allerlei wetenschappelijke bewijs en onderzoek. Ik ben een muzikant, hè, schoenmaker blijft bij je leest. Maar die dat allemaal haarfijn konden uitleggen. Ja. Was dit de vraag die je verwachtte? Nee. Welke vraag verwacht je dan eigenlijk? Nou, een vraag, en dat daar is waar, of iets waar ik nog steeds mee worstel. is dat. Ja, hoe ga ik dit nou zeggen? Nou, heel simpel. Zeg maar wat je denkt. Heel simpel eigenlijk. Waar ik nog steeds mee worstel is dat. Ik heb het gezien, ik ben er naartoe gegaan, dat vind ik fantastisch, maar ik ben er ook naartoe gegaan. En dat is dus misschien dat ik daarom nu ook wel zo krampachtig me zo verantwoordelijk voel om meer te doen. Maar dat is ook wel een turning point geweest. Ik snap het niet. Waarom? Nou, ik heb een reis gemaakt naar, terwijl dat heel erg milieuvervuilend is, snap je? Dus dat is een soort van. Dus ik voel wel een hele verantwoordelijkheid nu om mijn podium te gebruiken om te om het uit te dragen. Ja. Ja. Het is niet meer alleen, ik heb nu een lekker album en als nee, dat vond ik en, precies, dat vond ik een beetje te mager. Dus, maar dus, je hoeft er niet geweest te zijn om over het klimaat te zingen en dingen uit te dragen. Er is een onderzoek geweest in de NRC en er is één mainstream groep die eigenlijk al heel lang dit soort liedjes brengt. The Scorpions. Nee. Europe. Kinderen voor kinderen. Children for children. Ook dit komt voorbij thuis. Heel veel. Dat is ook heel erg nu. Ja. Nog zeker al 10 jaar dat er over gezongen wordt. Ja. Kinderen voor kinderen. Nou ja, Big Yellow Taxi van Johnny Mitchell was natuurlijk ook in de jaren 70. Enorme Armageddon wat ze zingen hier, hè, die kinderen. Ja, gewoon een bam in your face. Ja hoor, want het wordt bij ons thuis ook gedraaid. Want mijn kinderen zitten vol in de leeftijd. En die zingen dit luidkeels mee. En soms denk ik van, jemig, weet jullie. Het is wel heftig, ja. Maar het is tegelijkertijd, het is wel... bij kinderen kun je dus blijkbaar op die manier wel... het gewoon heel erg benoemen. Ja. Overigens, als je je zo dan uitspreekt en je zegt... ja, ik heb een beetje de behoefte nu om het uit te dragen, ook op het podium... loop je natuurlijk wel het risico dat er klimaatontkenners je ook weten te vinden. Die tweedeling is er natuurlijk wel. Ja. Heb je dat al ervaren? Een beetje. Valt het wel mee? Nou, jawel. Negeer je hebt wel mensen... het ook nog, maar... Sorry? Negeer je het of ga je juist in discussie of wat doe je? Hangt er vanaf hoe het gesprek aangegaan wordt. Maar ik, ja, af en toe krijg je wel, maar dat krijg je als muzikant sowieso wel. Dat mensen, als mensen je muziek niet leuk vinden, dan hebben ze toch de neiging om daar ook nog wat over te zeggen. Dus ja, dat gebeurt. Maar tuurlijk, ja, nee, ja, als dat gebeurt wel eens, ja. Ja. Ik blijf nog even hangen op die worsteling die je net beschreef. Ja. Je hebt jezelf eigenlijk lastiger gemaakt door er naartoe te gaan. Eigenlijk wel, zo een beetje beluisteren. Ja. Hoe komt dat terug in de nummers op de plaat die nog uit gaat komen? Die nog uit gaat komen. Nou, bijvoorbeeld... hoe bedoel je... Nou, die worsteling, komt die ook terug in de nummers? Ja, of? Dat zijn ze eigenlijk allemaal. Ja, dan is het een goed album. Dat is één grote doel. Verdoemenis. Nee, maar dat komt zeker terug. Ja, zeker. Want dat is volgens mij is dat ook hetgene... Kijk, ik denk dat iedereen deze worsteling heeft. Of je nou naar Antarctica gegaan bent of niet. Of je nou naar Curaçao gegaan bent of niet. Ik denk dat iedereen in de maatschappij worstelt met de vraag... hoe ga ik hiermee om? Mm-hmm. Of je nou de CEO van Shell bent of de bakker op de hoek. Hoe ga ik me verhouden tot klimaatverandering? De veranderingen die eraan komen. De aanpassingen die ik zelf persoonlijk... als in mijn persoonlijk leven en in mijn werkende leven moet gaan doen. Mm. Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Hè, dat is of je er nou ontkenner bent of je, ik bedoel, het is 3/3 van de nieuwsberichten gaan over klimaat of zijn klimaat gerelateerd. Dus iedereen is hiermee bezig. Ja. Dus ja. Ik ben jaloers geworden omdat ik zag dat je door, hoe heet het, kanaal van Lemaire? Ja. Dat je daar doorheen gevaren bent. Ik heb de foto's gezien. Ja. Je gaat er zo meteen een nummer over spelen. Je gaat zo weer even terug naar je piano. Ja. Heel kort, kan je heel kort beschrijven, gewoon 30 seconden even hoe dat eruit ziet? Je vaart door een smal kanaal van max 200 meter breed, denk ik. Aan weerszijden met hoge besneeuwde bergtoppen. Het water is echt als een spiegel, de glas spiegel die je voor kan stellen, waar alleen maar ijsschotsen indrijven en af en toe wordt dat onderbroken door een walvisstaart of vogels die het water aanraken. Mm. Het is stil, het is lieflijk, het is wijds, het is woest, het is totaal overweldigend. Maar heb je dan op zo'n moment, we gaan over die 30 seconden heen, besef het me. Heb je dan niet gelijk al heel veel inspiratie als je daar staat? Nou, als muzikant om dat in tonen om te zetten? Nou, weet ik nog heel goed, want daar heb ik ook al een soort klein kind staan snikken. Gewoon omdat het zo overweldigend was. En ook omdat ik me afvroeg van hoe ga ik dit nou in godsnaam thuis uitleggen? Wat ik hier zie. Het is niet met je telefoon staan filmen, hè? Of wel? Ook. Oh. Maar ook heel veel niet. Ja. En zeker, het is heel erg inspirerend geweest op het moment zelf. Maar met name eigenlijk ook toen ik terugkwam. Er is een documentaire, hebben we net gemaakt. Die is ook net in première gegaan in het buitenland. Over deze reis en over muziek en de relatie die natuur en muziek voor mij heeft. En ik merkte als ik mezelf daar hoor praten dat ik... op het moment zelf eigenlijk nog helemaal niet realiseer wat de impact van deze reis is. En dat is echt met de maanden daarna gekomen. Ja. Ja, laat het maar horen in het nummer wat je gaat spelen. Ga je naar je piano? Ja, dat duurt even, want ik moet weer... Ja, dan gaan wij ondertussen even naar Giovanni van Bronckhorst toe, want daar is nieuws over. Maar ga jij zo het nummer Le Maire voor ons spelen? Ik ben echt, dit is de beste cliffhanger voor een nummer ever, Peter. Als ik hoor over tranen, snikken, het niet uit kunnen leggen. Nou, we gaan het zo gewoon horen. Ruben gaat onderweg naar zijn vleugel. Ja, groot nieuws vanavond in Schotland. Good evening, everyone, and welcome to the Rangers Review. Breaking news briefing because Giovanni van Bronckhorst has been confirmed as the new Rangers manager. Ja, breaking news, zelfs voor de, het Schotse fankanaal Rangers Review. Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe trainer van de Rangers na Feyenoord en het Chinese Guangzhou. Is de derde club waar Van Bronckhorst aan de slag gaat. Hij is, het zal toch wel voelen als thuiskomen, want als speler speelde Van Bronckhorst 3 jaar in Schotland. En scoorde deed hij ook. Here he comes again. This time Van Bronckhorst much let fly. He does! Glorious strike! A difficult angle. Not so easy with a goalkeeper having narrowed it. Defenders to the side of him. Yet he contrives to keep it low. Keep it controlled. Ja, dat was nog uit de tijd dat er toeschouwers op de tribune zaten. Tegen Aberdeen was dit. Een schuiver in de verre hoek. Daarna speelde Van Bronckhorst nog bij grote clubs als Arsenal en Barcelona, weten we allemaal. In 2015 sprak Van Bronckhorst met Sky Sports en had hij mooie woorden voor zijn oude club, die toen flink in de problemen zat en toen op het tweede niveau speelde. If you compare that the club now with the time I was there, you know, we were a big club. We had a fantastic team. We played in the Champions League and all the things in the news was about the old firm joining the Premier League because we are too big for the Scottish League. And I'm very sad the moment the team and the club is in now. Ja, maar inmiddels is de club weer opgeklommen naar het hoogste Schotse niveau, de hoogste Schotse competitie. Vorig seizoen pakten ze voor de 55ste keer de titel. En nu is Van Bronckhorst dus de trainer. Na Dick Advocaat de tweede Nederlander in de geschiedenis van de club. En de technisch directeur is blij met zijn komst. Delighted for Gio, firstly. He's joining a wonderful club and a club that he knows really, really well. But this process has been a quick one for us. We wanted to move quickly. We wanted to move decisively. En I'm delighted that Gio has chosen to become the new manager of Rangers. Ja, Roy McGuy gaat trouwens mee als assistent van Van Bronckhorst. Maandag presenteert de club Van Bronckhorst aan de pers. Nou, in de tijd dat Van Bronckhorst zijn contract tekende, liep Ruben Heijn naar de vleugel toe hierboven. Ruben zit inmiddels achter de vleugel klaar om het nummer Le Maire te spelen. Het nummer waar hij dus net over zei dat het hem tot tranen toe geroerd had, hij dat kanaal van Le Maire. En dat hij eigenlijk nog niet wist hoe hij al die indrukken moest verwoorden. Nou, het beste voor mensen als Ruben Heijn is om dat te doen in muziek. Ruben, het is aan jou. Dank je wel. On the edge we float, far from what we know, infinity all over, as far as I can see. But the hourglass is set. If we could only stop the time, 'cause only now I noticed I'm the smallest wheel in this wild machine. And I'm right in the middle. It dawns on me. Islands in the sky. Abundant and pristine, reflection in the water, so clear it hurts the air. The kind of euphoria I had never known. Ruben Heijn. Mooi. We varen er zo doorheen. Prachtig. Heb je dat niet, Peter, toch? Ja. Peter Voorskaal? Scheelt weer een reisje ook. Ja. Hij neemt ons mee, dus ja, ja, het scheelt het klimaatneutraal muziek. Heb je ook geen last van die worsteling waar Ruben last van heeft? Overigens, nee, Ruben, krijgen wij in de app nogal wat reacties van mensen die andere voorbeelden geven. Nothing But Flowers van de Talking Heads. Ja. Is er ook een. In Australië een klassiek stuk gemaakt met gerecycled glas. Dat op dood koraal lijkt. En, gewoon. En er is ook nog iemand die heeft een cd gevonden in de jaren 90. De Olifant terug in Brabant. Met klassiekers als Uitgekomen. Lied van de schone energie en tranen van hars. Oh, wow. En meer van dat soort klassiekers. Ja, ja. En ik weet ook dat er gebeurt. Er is wel wat aan de hand, hoor. Ook Billie Eilish heeft een aantal dingen gemaakt en zo. Dus er is wel wat. Maar ja. Die olifant in Brabant, die ga ik even googlen. Ik ben wel benieuwd, Peter. Jij bent ook fan, gaf je aan het begin van toen je wist dat Ruben Heijn hier kwam. Zei ja, ik heb hem horen zingen live in een radiooptreden. Romantiek is wel de rode draad van dit uur. Is dit romantiek, dit nummer wat je net hoorde? Want het gaat over een probleem. Ja, vind ik wel. Ik vind het prachtig ingetogen. En wat ik net al zei, je wordt een beetje meegenomen. Ja. En daar hou ik wel van. Ja. Dus in die zin raakt Ruben de goede snaar. Ja. Wil je hartelijk danken, Ruben, voor jouw verhaal en voor jouw optredens natuurlijk. En hetzelfde geldt voor Peter. Graag gedaan. Dank voor jouw verhaal, voor jouw boek. Prachtige foto's, prachtige verhalen. En dank beide heren, Peter Voskuil en Ruben Heijn, dus voor dit romantische uurtje. En heeft u een elektrische auto? Heb je een elektrische auto toevallig? Ik vrees van niet, nee. Nou, jij wel, hè? Nee, ook niet? Vijf cilinder diesel. Blijf even luisteren zometeen, want de Universiteit Twente heeft een mooie ontdekking gedaan. Waarbij je echt heel erg snel je accu kan laden. Het is hartstikke simpel. Dus als u een elektrische auto heeft, blijf even luisteren. Zometeen de oplossing na 10 en graag tot zo. Tot zo. Wanneer werd er voor het eerst echt Nederlands gesproken? Hoe is onze taal veranderd door de eeuwen heen? Dat alles staat in de tweedelige grote geschiedenis van de Nederlandse taal. Bespreken de schrijver Jelle Stegeman. Als taalschat in alle ernst van Godfried Bomans. Samensteller Joost Prinsen vertelt erover. En wie ook komt... Hier ben ik. Claudia de Breij. Nee, niet daarover. Over haar nieuwe album... Hier ben ik. De Taalstaat met Frits Spits. En hier moet ik zijn. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Bloedkoraal. Muziektheater over een verloren liefde en de kunst van het ongelukkig zijn. Met accordeon duo Toebak en Jack Woutersen. Kijk snel op bloedkoraal.nu. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos. Dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl.

Welkom terug bij het laatste uurtje langs de lijn en omstreken. Met de stijgende besmettingen is het voor menig huisdiereigenaar weer een vraag. Hoe zat het ook alweer met de besmettelijkheid van huisdieren? Gaan we zo bespreken met dierenarts Peter Klaver. En ik zei het al, als u een elektrische auto heeft of nog twijfelt omdat dat ding zo lang aan de lader moet, dan moet u zeker blijven luisteren, want er is een nieuwe uitvinding gedaan die dat laden mogelijk 10 keer zo snel gaat maken. Zo meer daarover. Dat zou ik knipperen met je ogen bijna straks. Yep. Zwolle, die heeft een nieuwe hoofdtrainer. De naam is Dick Schreuder. Als hoofdtrainer is hij nieuw in het vak. Maar eens moet de eerste zijn en the only way is up. Zo spreken we eventjes met een Zwolle-watcher. En we gaan het hebben over Qatar en topsport. Deze week plaatsen we ons natuurlijk voor het WK voetbal. En komend weekeinde, dan race Max Verstappen er in de Formule 1. Maar eerst is het 9:55. Betekent tijd voor het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie vervolgt Quincy Promes voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De aanvaller van Spartak Moskou zou vorig jaar zomer zijn neef hebben gestoken op een familiefeest. Die raakte ernstig gewond aan zijn knie en deed een paar maanden later aangifte. Promes zat vervolgens een paar dagen vast. Hij heeft zelf altijd ontkend. De KNWU dan, die moet op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de baansprinters. Hugo Haak heeft bij de WielenUnie namelijk zijn ontslag ingediend. Ik heb de afgelopen tijd een soort onderbuikgevoel. Dat ik niet de volle 100% kan geven zoals ik daar 3 jaar geleden mee begonnen ben. En dat blijft dan een beetje hangen op 90-95%. En als ik dat dan zelf evalueer en reflecteer, dan is dat voor mij niet genoeg om deze job voor te zetten. Hugo Haak boekt als bondscoach van de sprinters grote successen. Onder zijn leiding werden 26 internationale titels veroverd, waaronder het Olympisch goud op de sprint voor Harry Lefrijze. Die was geschrokken van het nieuws, maar denkt niet dat het succes van de baanrenners hiermee is afgelopen. Ja, ik denk dat voor nu de KNWU misschien best op zoek kan gaan naar inderdaad een rustige coach die basis wil behouden. Maar wel misschien met nieuwe inzichten. Ik denk dat dat ons ook wel kan helpen. We hebben natuurlijk Hugo komt uit het programma van Nederland. En ik denk dat misschien bij internationale coach, buitenlandse kennis, dat kan ons ook zeker verder brengen. Dus ik denk niet dat dat per se tegen gaat werken, maar misschien kan het ook wel iets meebrengen. En Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de halve finales op de ATP Finals. De Duitse won in 2 sets van Hubert Hurkacz uit Polen. Zverev speelt in de halve finales tegen de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. De Amerikaanse overheid dan overweegt om de Olympische Spelen van de komende winter in Peking te boycotten. Something we're considering. Deze uitgebreide speech hield president Biden er zojuist over. Sporters gaan dan uiteraard wel, maar diplomaten zouden een uitnodiging dan afslaan. Reden is dat de Amerikanen zich serieuze zorgen maken over de mensenrechtensituatie in delen van China. En Feyenoord heeft een recordboete gekregen van de UEFA voor ongeregeldheden rond het Europese duel met Union Berlin. De boetes voor het afsteken van vuurwerk, het blokkeren van de trappen en beledigende teksten komen samen neer op €91.000. Ook bij de uitwedstrijd in Berlijn staken de supporters vuurwerk af. Dat kostte de club een dikke €60.000. Met de overige Europese boetes van dit seizoen staat de teller voor Feyenoord nu al bijna op €280.000. Giovanni van Bronckhorst, die kon dat eerder horen in deze uitzending, gaat weer aan de slag als trainer. Hij heeft een contract getekend tot 2025 bij de club Rangers FC. De club waar hij begin deze eeuw ook 3 jaar speelde. Na Feyenoord en het Chinese Guangzhou is het de derde club waar van Bronckhorst als hoofdtrainer actief zal zijn. En Dick Schreuder is de nieuwe trainer van Zwolle. Hij komt over van Vitesse, waar hij als assistent actief was bij Thomas Letsch. Schreuder zat eerder op de bank bij Hoffenheim als rechterhand van de broer Alfred. En hij was hoofdtrainer bij Katwijk. Ja, ik wilde eigenlijk na dit bericht meteen verder gaan praten. Wat met een leuk liedje eigenlijk. Ik wil met Tijmen van Wissingen verder praten. Want okay. Die volgt voor RTV Oost PEC Zwolle. Tijmen, goedenavond. Tijmen, ben je er? Nou, nu had ik gehoopt dat wij Tijmen zouden horen. Want ik wilde eigenlijk verder praten over... Hoor Tijmen, jullie heel slecht hier. Ja, daar ben je. Ja, Tijmen, je bent in de uitzending. Ik ben er wel. Zeker. Goedenavond. Het is de eerste klus voor Dick Schreuder als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Uitdagingen, daar kan je van zeggen, daar houdt hij blijkbaar van. Want ja, PEC Zwolle staat stijf onderaan in de Eredivisie. 6 punten achterstand op de plaatsen die daarboven staan. De veilige plaatsen noemen we dat maar. En dan komende zondag in de Kuip. Die is wel leeg, maar toch tegen Feyenoord. Ja, dan kan het alleen maar beter worden, Tijmen. Nou, het is natuurlijk wel een gigantische uitdaging voor Dick Schreuder, zijn eerste klus in het betaalde voetbal als hoofdtrainer. Ja, hij wil heel graag aan de slag in de Eredivisie. En dus heeft hij ook niet heel veel keuze. Hij krijgt niet heel veel kansen. En dus springt hij ook maar in dit avontuur. Hmm. En hij heeft eigenlijk ook min of meer al met het contract voor 1,5 jaar gezegd van, nou, mocht PEC Zwolle degraderen, dan ga ik ook met jullie mee naar de keukenkampioendivisie. Dus ja, ik denk ook dat hij wel rekening houdt met een eventuele degradatie. Want PEC Zwolle is op dit moment wel het lelijke eentje in de Eredivisie. En ja, ik zie het eerlijk gezegd zelf ook niet goed komen. Dus ik denk dat Dick Schreuder ook wel realistisch genoeg is om te beseffen dat het heel erg lastig gaat worden. Ja, maar als nieuwe trainer zeggen, als we degraderen, ga ik ook met jullie mee. Het getuigt nog niet echt van blakende ambitie, toch? Nee, het is inderdaad niet. Ik heb de vraag niet helemaal gehoord, maar blakende ambitie is er op dit moment helemaal niet bij Zwolle. Het is één grote puinhoop. Ja. Van de week ging tot ieders verrassing Art Langelen weg bij de club uit de provincie hoofdstad in Overijssel. Art Langelen kreeg een mailtje van Marcel Boudestein, de algemeen directeur. Nou, daar is hij zo van geschrokken. Toen heeft hij gezegd van, nou, ik neem zelf de regie in handen. Ik ga niet afwachten tot ik ontslagen word. En eigenlijk is toen een vriendje van Boudestein, hè, die kent hij nog uit het verleden van FC Groningen als voetballer, meteen op de telefoon gekomen bij Boudestein. En eigenlijk is het heel snel in kannen en kruiken gekomen tussen Dick Schreuder en Boudestein. En nu moeten zij dus zien te proberen om PEC Zwolle nog te redden. Maar ja, het is wel een hele lastige klus voor beide heren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar was het gewoon de eerste die bovenaan stond in de telefoon van Marcel Boudestein? Of was er nog wel keus? Want het is een verrassende naam te noemen, zullen we maar zeggen. Ja, het is zeker verrassend. Jaap Stam zong ook nog eventjes rond. Nou, die heeft een periode heel goed gedaan bij Zwolle. Ik heb Mike Willems, de technisch manager, die eigenlijk heel stil is in deze dagen, nog eventjes gebeld. En hij heeft ook gezegd, ja, Jaap Stam is niet echt een serieuze kandidaat geweest. Marcel Boudestein kwam meteen met deze naam op de korrel. Dus eigenlijk zijn ze meteen na het vertrek van Art Langelen doorgeschakeld naar Dick Schreuder. Op zich opmerkelijk, omdat je toch ook in deze periode zou verwachten, PEC Zwolle heeft een trainer met ervaring nodig. Niemand bij de club heeft eigenlijk ook ooit met het beltje gehakt om te strijden om lijfsbehoud. En zeker Dick Schreuder niet, die nu zeer onervaren hier instapt. En ook de mensen die er zitten in de technische staf, die overblijven. Want Art Langelen is niet alleen vertrokken, ook Dwight Lodeweg is weggegaan in Zwolle. Ja, die hebben ook nul ervaring, Leroy Echtold en Henry van der Vecht. Dus wat dat betreft, heb ik er een hard hoofd in dat deze technische staf dit zomaar even kan omdraaien. Ja, dat moet dus zondag gaan beginnen. Feyenoord uit, ik zei al, in een lege kuip. Dat is dan misschien de enige meevaller voor PEC Zwolle. Want in een volle kuip, is het helemaal, mag je helemaal aan de bak. Op zich, je zou kunnen zeggen, een lekkere wedstrijd om te debuteren. Want je hebt niks te verliezen. Ja, dit is zeker een lekker begin, want niemand verwacht eigenlijk een resultaat. Die twee thuiswedstrijden die komen, die zijn van levensbelang, zou je bijna zeggen, om erin te blijven. Want dat zijn wedstrijden tegen Fortuna en eerst nog RKC Waalwijk. Dat zijn concurrenten in de strijd om lijfsbehoud en zeker in eigen huis. Helaas zal zeker bij die wedstrijd tegen RKC er geen publiek aanwezig zijn. Ja, die wedstrijden moeten gewonnen worden. Anders is het voor de winter al zeer penibel voor PEC Zwolle. Eigenlijk een vergelijk met vorig jaar toen Emmen ook nog niet had gewonnen. Maar bij Emmen had je toch het gevoel dat iedereen nog wel zoiets had van, nou, die voetballen nog aardig, ze hadden er zelf nog geloof in. Maar bij Zwolle is dat geloof ook behoorlijk weggeëbd. Want iedereen, ook binnen de spelersgroep, was verrast door het vertrek van Art Langelen. Dus voordat die weer enigszins ook weer een beetje zelfvertrouwen hebben, denk ik dat we al richting de winterstop gaan. Dus die wedstrijden tegen RKC en Fortuna, die worden echt van eminent belang om Zwolle er nog in te houden. Wie weet spreken we aan het eind van het seizoen over het Dick Schreuder-effect. We zullen zien hoe het gaat lopen. Tijmen van Wissing, PEC Zwolle, watcher voor RTV Oost. Dank je wel. Goed, ja, ik zei al, als u een elektrische auto heeft, dan moet u even blijven luisteren. Nou, dat is tot nu. U mag daarna ook blijven luisteren, overigens. Een lange oplaadtijd van die elektrische auto is misschien wel een van de grote nadelen van elektrisch rijden. En voor heel veel mensen misschien wel een rem om hem juist niet aan te schaffen, of nog niet. Maar voor alle bezitters van die elektrische auto en de mensen die erover nadenken, dan is het goed nieuws, want dankzij een Twentse vinding, een uitvinding, kan uw accu straks misschien wel 10 keer sneller opgeladen worden. Professor Mark Huibe van de Universiteit Twente, die leidt dit onderzoek en die hebben we nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Huibe. Snel laden, normaal 20 minuten. En dat kan dus nu in 2 minuten, begrijp ik, als ik snel reken. Met bepaalde type accu's kan dat zeker, ja. Nou is wel even de kanttekening dat het dan gaat om voor welke toepassingen. Je noemt net voor elektrische auto's. Kijk, voor elektrische auto's hebben we natuurlijk ook een groot belang bij dat die auto wel lange afstanden kan rijden. Mm-hmm. En dat zie je op dit moment ook in de huidige lithium-ion technologie. Dat je eigenlijk batterijen hebt die zijn optimaal om ver te rijden, maar dan kun je hem niet zo snel opladen. Of je kunt hem sneller laden, maar dan kan hij niet zoveel energie bevatten. En dat is eigenlijk een keuze die erin gemaakt wordt. En het echt extreem snel laden, dat moet je helemaal niet doen, want dan beschadig je zelfs je batterij. Dus daarvoor zijn de huidige pakketten zijn ook gewoon beschermd. Okay, elektronisch. Ik vergelijk het altijd gewoon met benzine tanken. En dat je heel snel benzine kan tanken en langzaam kan druppelen. Maar in dit geval, dat werkt bij een elektrische auto dus net even anders, begrijp ik hieruit. Nee, bij een batterij is het zo dat als je het langzaam oplaadt, ook bijvoorbeeld bij een elektrische fiets, van je doet dat langzaam voor vele uren, dan kan die helemaal gevuld worden. Maar doe je het snel met hogere stromen, dan kan die niet zoveel energie opslaan. Aha. Dus dan belemmer je al. Dus als je daar een voorkeur voor hebt, dan moet je of het een of het ander. Maar echt extreem snel laden, dat moet je helemaal niet doen, want dan beschadig je hem echt. Dus daar blijf je normaal bij weg. Ja, datzelfde is bij je iPhone, wou ik zeggen. Ja, want de sommige laders moet je daar niet op aansluiten, hè? Want dan gaat het mis. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. En in het verleden waren die elektronische beschermingen waren misschien ook iets minder goed ingebouwd. En dan had je wel eens het idee, als je je telefoon ergens anders had opgeladen, dat die daarna eigenlijk de accu veel minder presteerde en dat je hem behoorlijk beschadigd had. Ja. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer zo snel. Nee. Maar dat is eigenlijk al die batterijen. Zitten we nu gewoon uw uitvinding hier een beetje weg te redeneren? Nee. Wat ik wil zeggen is dat op het moment dat je wel snel wil gaan laden en je wil voorkomen dat die beschadigt, dan moet je kijken waar de problemen ontstaan. En die problemen die ontstaan onder andere aan de minkant van die batterij. Dat is nu gebaseerd op grafiet, dus dat is koolstof. Maar dat kan, over een bepaalde schaal kan het wel wat sneller opladen. Maar dat extreem snel laden kan hij helemaal niet aan. Dan gaat hij kapot. Okay. En wat wij nou op de Universiteit Twente ontwikkeld hebben, is een nieuw materiaal wat een structuur heeft waar de atomen op plekken zitten waar lithium heel makkelijk in en uit kunnen gaan. Dus in wat inderdaad gewoon tot 10 en nog hoger, hogere snelheden aan kan. Zodat het wel die hoge laadsnelheden mee kan omgaan. Maar dan is het dus vrij simpel toe te passen. Want dan is het een kwestie van de minpool vervangen en het probleem, voor zover het een probleem is, luxe probleem opgelost. Toch? Ja. Nou ja, en dan daarom was mijn punt ook, het gaat om bepaalde toepassingen. Want hetgene wat je hier, je moet er wel iets op inleveren. Dus je hebt, grafiet heeft namelijk wel, wat we op dit moment gebruiken, het voordeel dat het behoorlijk licht is. En het materiaal wat wij ontwikkeld hebben is wel compact, maar het is zwaarder. Dus wat je eigenlijk hierop inlevert, is dat dat materiaal, het heeft een groter gewicht uiteindelijk. Dus je moet gewoon een batterij krijg je wel, waarbij de energiedichtheid per kilogram, die is wat minder hoog. Hmm. Dus dit is specifiek interessant voor batterijpakketten die gebruikt worden voor laten we zeggen, of vrachtwagens of bussen die makkelijker met het hoge gewicht kunnen omgaan, of voor stationaire toepassingen. Hè? Want je hebt tegenwoordig ook allerlei batterijsystemen voor wijkbatterijen, thuisbatterijen. Dat is ook enorm in opkomst om gewoon je lokaal opgewekte energie ook lokaal op te slaan. Ja, je zou bijvoorbeeld zo'n batterij in de kelder kunnen zetten voor in plaats van dat terug te geven aan het net, sla je het op in de batterij om het vervolgens 's avonds te kunnen gebruiken. Zoiets. Ja, en daar zijn laadsnelheden zijn cruciaal, want je moet die pieken moet je opvangen. Want de zon die doet maar op bepaalde momenten heel fel en de wind zijn op bepaalde momenten heel fel. Of heel veel fanatiek. Dus je moet die pieken opvangen. En daardoor zijn snel laden en snel ontladen zijn belangrijk. Ja. En daarnaast is het heel belangrijk dat je batterij niet, door dat heel vaak te doen, langzaam degradeert, beschadigt, dat de prestaties afnemen. En dat is met de meeste lithiumbatterijen op dit moment zeker het geval, dat als je wat sneller gaat laden, en daarom is ook snel laden en van die laadpalen die langzaamaan door heel Europa komen. Dat kan impact hebben op je batterij. Als je te vaak snel laadt, dan kan de degradatie van je pakket toch wel versnellen. Zijn er veel reacties al vanuit de batterijwereld en de elektrische autowereld op uw vinding? Nou, de reacties op dit moment zijn voornamelijk vanuit de organisaties die gewoon getriggerd werden door het bericht dat er buiten is gebracht. Wij zijn ook vanuit het onderzoek wat we doen op de universiteit altijd in samenwerking met allerlei partijen die batterijen ontwikkelen of die batterijen toepassen. Zowel Nederlandse bedrijven als internationale bedrijven. En daar lopen uiteraard ook gesprekken met de materialen die we ontwikkelen. Ja, Duitse en Chinese wetenschappers hebben ook meegeholpen, begrijp ik hieruit. Ja, en dit onderzoek, want eigenlijk het meeste onderzoek tegenwoordig zijn samenwerkingsverbanden, waar de verschillende partijen hun expertise in brengen. En in dit onderzoek hebben we inderdaad samengewerkt met Duitse wetenschappers en Chinese wetenschappers om dat gezamenlijk mogelijk te maken. Ja. Nou, ik ben benieuwd wanneer het beschikbaar komt. Ja, dat is dus de vervolgstap waar wij nu kijken, ook in samenwerking met bedrijven, van hoe kunnen we dit die stap gaan zetten en waar liggen echt de kansen. Maar wat wij hebben gedaan is natuurlijk echt de beginstap van eerste wetenschappelijke onderzoek om het aan te tonen. Ja. En daarna is er nog vaak een lang traject om het echt in toepassingen te krijgen. Ja, nou, we zijn benieuwd. Laten we hopen dat het niet al te lang duurt voor al die mensen die snel hun auto willen laden of al die andere toepassingen die u noemde. Dank u vriendelijk. Professor Mark Huijben was dat van de Universiteit Twente. Aangeschoven is dierarts Peter Klaver. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Elektrische auto toevallig? Nee. Wel een hybride in het gezin, zeg maar. Maar ik zelf rijd nog heel klassiek een diesel bestelautootje. Oh. Durf ik haast niet te zeggen. Maar dat is nog geen goede elektrische bestelauto. Nou ja, wie weet komt dat snel laden en die elektrische auto wel tegelijk. We willen met jou over iets anders hebben, namelijk een tamelijk bizar bericht uit China. Daar hebben coronabestrijders een hond doodgeslagen met een ijzeren knuppel. De eigenaar van de hond zat namelijk verplicht in quarantaine en ontdekte de gebeurtenis via bewakingsbeelden die ze later dan weer op social media deelden. De coronabestrijders waren bang dat de hond het virus zou verspreiden en daarom hebben ze maar dood geknuppeld, want dat is wel wat er gebeurd is. Een naarbericht. Ja, het is een naarbericht. Nou is de positie van een hond in China een beetje anders dan die van ons, zeg maar, bij ons. Ja, maar goed, blijft een dier. Blijft een dier, ja, oké. Okay. Wij eten ook konijnen op, maar we knuffelen er ook mee. Het is altijd ingewikkeld, maar doodslaan is niet mijn voorkeur. Nee, maar het is een beetje onzin verhaal. Het is er gebeurd, maar de honden verspreiden geen corona naar mensen toe. In het verleden is wel van fretten aangetoond en netsen. Ja, ja. Maar honden en katten, zegt RIVM, ik ben geen wetenschapper op dat gebied, dat het virus niet van dieren naar mensen gaat. Maar zo is het wel begonnen, toch, met het coronavirus? Ja, van dier naar een mens? Dat is eigenlijk wel zo begonnen, dat er is van hier een vleermuis naar een soort schubdier. En die hebben waarschijnlijk mensen opgegeten. En zo is het waarschijnlijk bij mensen terechtgekomen. Maar het is niet zo dat het huidige COVID-virus heel makkelijk, of eigenlijk is het nog niet aangetoond, dat het overgaat van dier op mens. Nee, het RIVM zegt er ook over, die kans lijkt klein. Hè? Op een, nou ja, zeggen eigenlijk dat het niet aangetoond is, dat we uitgaan dat het gewoon niet gebeurt. Ik las net nog even na, de kans lijkt klein, schrijven ze wel. Dus ze houden natuurlijk wel een kleine opening met je over. Maar okay, je weet nooit 100% zeker. En als een dier ziek wordt en een mens wordt ziek in hetzelfde huishouden, bewijs maar eens even wie eerst ziek was. Dan krijg je het kip en het ei verhaal. Ja. Maar wij gaan er als dierenarts en artsen vanuit dat het in principe dat het niet gaat van dier naar mens in gewone situaties. Maar is dat staand beleid daar in China, voor zover je weet, dat als de baas in quarantaine zit, dat de hond dood moet? Dat durf ik niet te zeggen. Daar zo goed ben ik niet ingevoerd. En dit is ook een beetje wat achter schermen gebeurt. Want die eigenaar was er ook niet bij. Nee. Dus er gebeuren rare dingen. En dat filmpje heb ik ook gezien. Dat is niet echt wat je zegt, nou, publiciteit voor dierenwelzijn en voor China. Maar dit soort dingen gebeuren blijkbaar daar. Ja. De RIVM waarschuwt wel, hè, voor hoe je, als je zelf met COVID besmet bent, hoe je om moet gaan met je huisdier. Dat je de huisdier niet moet knuffelen. Dus van de mens kan je wel op dier besmetten. Ja, daar gaat de RIVM wel vanuit. Zeker bij honden en katten. Ze hebben ook aangetoond, dat is wel aangetoond, dat als in een huishouden mensen COVID krijgen, dat er meer huisdieren zijn die antistoffen hebben tegen COVID. Dus honden en katten, tot al ongeveer 20%. En als er geen COVID in het gezin is, dan hebben die katten minder antistoffen en honden. Maar ze worden eigenlijk nauwelijks ziek van. Het is meer een milde verkoudheid, als je met mensen kunt vergelijken. Dus die dieren die gaan er eigenlijk heel makkelijk overheen. Dus stappen heel makkelijk overheen. Dus ze zijn maar heel weinig ziek. En scheiden waarschijnlijk ook weinig virus uit. Maar of het van kat naar kat gaat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar je kunt wel katten, als je inspuit in de neus, hè, dus het laboratorium had gedaan, hebben ze bij katten, honden en heel veel andere dieren, hebben ze dat virus in de neus een grote veld ingespoten. En dan kun je heel veel dieren wel ziek maken. Ja, maar dat is geen natuurlijke infectie. Dat is een, een beetje geforceerde infectie in de neus, ja. Maar als je huisdier op 1,5 meter kan trainen, dat die 1,5 meter houdt, dan heb je hem goed onder controle, kunnen we wel zeggen. Ja, maar het gaat eigenlijk om dat je dus dat je als je ziek bent, dat je niet met je huisdieren in bed ligt, om even zo te zeggen. Nee. Wordt een beetje omgelachen, maar over 40% van de huisdieren gaat mee naar boven, zoals het genoemd wordt. Ja. Hè? Ja, er zijn ook vaccins, toch? In Rusland hebben ze toch een vaccin voor dieren? Ja, dat is een vaccin ontwikkeld voor dieren. Daar kun je, dat is al een tijdje geleden, dat was toen een beetje het nieuws. En om dieren te kunnen vaccineren. Het was niet zoveel bekend nog of het virus ook van dier op mens ging. Er zijn steeds van 20.000 vaccins, doses ontwikkeld. Hebben wij het ook hier? Wij hebben het hier niet, dat ik weet. Je hebt nog geen kat of hond ingeënt? Nee, zeker. Ja, wel ingeënt, maar niet tegen COVID. Niet tegen COVID. Nee. En ik heb ook in mijn praktijk, mijn kliniek in Dodewaard, ook bij mijn collega's, zijn er geen honden of katten bekend die klinische klachten hebben van COVID. Kijk, als je alle dieren zou bemonsteren en bloed zou afnemen, zou het opsturen, zul je vast wel antistoffen vinden. Maar we hebben nog geen zieke dieren gezien. En het is heel moeilijk om onderscheid te maken tussen een gewone verkoudheid. Hè? Dus hondenziekte, kattenziekte, komt allemaal. Al die verkoudheden komen voor. Of het dan van COVID komt, van anderen, is niet zo makkelijk te onderscheiden. Maar ja, er zijn 3 sneeuwpanters dood in dierentuin in Amerika aan COVID. Dus ja, het komt wel voor, ja. Onderliggend lijden misschien. Nou ja, kijk, de sneeuwpanters komen oorspronkelijk natuurlijk een beetje in de Himalaya voor te komen. En als ze dan in Amerika voorkomen, onder andere omstandigheden, kun je zeggen dat de omstandigheden misschien niet helemaal geweldig zijn. Mm-hmm. Maar wat daar precies de achterliggende gedachte is, of wat daar aan de hand is, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Nieuws van iets dichterbij. We zijn altijd benieuwd wat je meemaakt. Ja. Want jij maakt nogal eens wat mee. Ja. Wat heb je meegenomen vandaag? Nou, ik ben 2 zondagen achter een hond aanwezig. Jagen is het goede woord. Proberen te vangen. Hè. Die was ontsnapt. Een Poolse hond. Die loopt al 4 maanden in het plaatsje Dongen. Een Poolse hond? Die is ver van huis dan. Nee, het is een hond van Poolse mensen. Okay. Die komt uit Polen. Die is daar waarschijnlijk, mag ik niet zeggen, maar waarschijnlijk van straat gehaald. Een soort halve zwerfhond. Die hebben de mensen meegenomen naar Nederland. Die hond is niet helemaal gesocialiseerd op mensen. Die is ontsnapt en die loopt nu al 4 maanden daar in die wijk rond, het gebied eromheen. En er is wat paniek in de buurt, want dat is wel een beetje een Duitse herdermodel qua grootte. Ja, dat snap ik. En als kinderen brood eten, komt die hond een broodje ophalen. Dat vinden ouders niet zo geweldig. En die hond zwerven door de wijk. Een deel van de wijk vindt prima. En deel zegt van die hond moet weg. Die klaagt bij de gemeente. Dan komen boa's die hond zoeken. Alleen, die loopt achter in het bos. En kom daar maar eens aan. Dus ze hebben mij gevraagd om me daarmee te bemoeien. Want hij heeft brood mee, lijkt mij. En hij komt. Ja, als je kinderen bent wel. Maar als er dus rare dingen zijn, dan komt hij niet naar mensen toe. En ik heb wat door het eten gedaan, een slaapmiddeltje. eerste zondag, dus 10 dagen geleden, wou je dat niet eten. Afgelopen zondag heeft hij dat wel gegeten. En toen stond hij als een dronken man, zeg maar, met 10 bier of 20 bier stond hij te zwabberen. Dus ik liep met mijn verdovingspistooltje daar naartoe. En toen zag hij mij en toen dacht hij van, die man moet ik niet hebben. Ik ga er toch weer vandoor. Nee. Er stonden allerlei mensen op alle hoeken met de netten en zo. Maar, dus we hebben nu een lamme Poolse hond rondlopen. Nou ja, die is eventjes onder invloed geweest, zeg maar. Maar ja, ook na goede kater kom, word je na een dag ben je weer bij. Dus hij is weer bijgekomen. Hij is weer gezien voor de camera. Hij wordt helemaal s'nachts in de gaten gehouden. S'nachts is hij wel heel actief, maar het is heel moeilijk om een dier in de nacht te verdoven. Dus daar zie ik hem, ja. Hij is 2... Oh, is dat de webcam nu? Ja, webcam, sorry. Ja, dat is de nacht op. We hebben geen geluid erbij, dus sorry ervoor. Waar is dit beeld genomen? Dat is bij een camera in Dongen, waar die dan dus s'nachts komt eten. Ze voeren hem. Daar heb ik ook advies voor gegeven. Je moet een vaste tijd voeren, dan kun je een keer wat door zijn eten doen. Maar dat is helaas, hij heeft wel opgegeten. Maar het was achteraf wat te weinig verdoofd. De hond was groter dan ik gedacht had. En hij is niet helemaal gaan slapen. En we hebben niet kunnen vangen. En nu gaan ze een soort grote kooi bouwen op een maïsveld. Want maïs gaat eraf. En dan gaan ze een kooi bouwen. Dat hebben we eerst een kleine kooi geprobeerd. Dat is niet gelukt. Die bouwen ze eerst één wand. En dan nog een wand. En nog een wand. En uiteindelijk, een grote kooi. Hopen ze dan dat die hond, gaan ze daar voeren. Dag in dag uit. Dat hij dan eens een keer dat ze het dicht kunnen trekken. Maar wat een gedoe. Laat de beest gewoon lopen. Denk ja, ik ja, nee, maar ik zou het niet prettig vinden. Ook voor mijn kinderen als daar de gemeente wil dat niet dat daar een hond losloopt. Kijk, wolven loslopen, je hoort daar. Maar honden is wel een moeilijker verhaal. En die trekt naar mensen toe. En ze zijn bang dat die hond een keer kinderen bijt of wat anders doet. Snap ik wel, ja. Dus het alternatief is een gaatje in zijn hoofd maken. Dat is is natuurlijk makkelijker. En als je jager belt, dan ben ik geen voorstander van, voor de duidelijkheid. Maar die kan wel veel grotere afstandsdieren. Zie je het er wel van komen? Als hij zich niet laat vangen, denk je dan dat... Nou ja, als de gemeente heeft gezegd, als jullie niet gauw wat doen, dan nemen wij maatregelen. En die zijn redelijk voorspelbaar. Ja, maar er is nog één andere optie volgens mij, als ik het zo goed beluister. Jij moet gewoon 's nachts op pad. Ja, maar als je hem s'nachts verdooft, het loopt nog een minuut of 10 door, moet je hem s'nachts wel kunnen vinden. We hebben zo'n warmtecamera's, speurhonden. Maar een donker een hond vinden, die daar, hij kent de weg veel beter dan ik daar natuurlijk. En het hele team. Maar jij nou waar je dit beeld hebt gemaakt, in de bosjes gaat liggen, bij die voerbak? Ja, als ik er ben, komt die hond niet hoor. Die hond is veel slimmer als wij. Het is gewoon een hele slimme Poolse hond. Hij loopt al 4 maanden gewoon rond. Dus wordt al 4 maanden achteraan gejaagd. Het is gewoon een getrainde vluchter. Dus ja, dat is een Indiaan in de jungle, vinden wij als blanken ook niet. Ik ben zo blij dat Hans geen dierarts is geworden. Wat dan? Had je voor niks in een bosje gelegen? Nee, een boekje mee. Donker lezen, ja. Nee. Goed, nou, goed idee, zeg goed, maar we uitvoering komen op terug. Deze wordt afgeschoten met een verdovingspistool. Goed. Peter, dankjewel. Het gaat tot volgende week. Het is 10:30 inmiddels. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker met het nieuws. De burgemeesters vragen het kabinet dringend om een landelijk vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Het kabinet lijkt dat juist niet van plan. De burgemeesters willen de zorg niet extra belasten met vuurwerkslachtoffers. Ook denken ze dat mensen de jaarwisseling zonder vuurwerk in kleinere kring gaan vieren. Duitse ziekenhuizen kunnen toch een aantal Nederlandse coronapatiënten overnemen. Eerder zeiden ze nog dat dat niet ging lukken. Begin volgende week gaan de eerste patiënten naar Duitsland. Een voormalige medewerker van Rijkswaterstaat moet wegens oplichting 2,5 jaar de cel in. De man van 48 uit Druten maakte jarenlang valse facturen, waarmee hij Rijkswaterstaat voor 2,3 miljoen euro oplichtte. En zeker 25 voormalige Kamerleden zijn besmet geraakt met corona tijdens een gezamenlijk uitje begin deze maand. Organisator Jan-Kees Wiebenga noemt de besmettingen raadselachtig, omdat alle deelnemers een QR-code hadden die meermaals is gecontroleerd. Wel zegt een oud-Kamerlid tegen het ANP dat veel deelnemers tijdens een bustocht geen mondkapje droegen. Langs de lijn en omstreken. Goed, luister dan langs de lijn omstreken. We zijn er nog tot 11 uur. Begin dit jaar werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om geen bewindslieden of leden van het Koninklijk Huis naar het WK voetbal in Qatar te sturen, omdat er veel misstanden zijn met arbeidsmigranten die de stadions bouwen. De missionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen reageerde vandaag op dit verzoek. Wij hebben Qatar iedere dag nodig als het gaat om mensen uit Afghanistan te krijgen. Wij hebben belang bij een ordelijke relatie met Qatar. Dus ik aarzel buitengewoon om dit soort begrijpelijke, symbolische acties te ondernemen als we niet rekening houden met een paar andere componenten die daar een rol in spelen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk is de initiatiefnemer voor deze motie. Die hebben we opnieuw aan de lijn. We hebben het er al eerder in deze uitzending ook al eens een keer over gehad. Meneer van Dijk, goedenavond. Goedenavond. U hoorde het net, de reactie van Knapen. Ben Knapen, die heeft u ongetwijfeld ook eerder gehoord. Wat vond u ervan? Ja, dat was een antwoord op een vraag van mij. Mm-hmm. Namelijk de vraag, wanneer gaat u nou die motie uitvoeren die inderdaad is aangenomen? Mm-hmm. En toen kreeg ik dit antwoord. En ja, eigenlijk is het wel eerlijk op zich. Hij zegt dus gewoon, ik heb er geen trek in om de koning daar weg te houden. Mm-hmm. Want ik moet zaken doen met Qatar om hele andere redenen. En dit hoor je natuurlijk vaker als het gaat om de diplomatieke relaties. Maar mijn vraag is, wanneer houdt de regering een keer zijn rug recht? Er zijn enorme misstanden in Qatar, meer dan 6.000 doden. Onder andere bij de bouw van de stadions voor dit WK. Dan moet je niet hoogwaardigheidsbekleders zoals de koning of Rutte naar dat land toesturen waarmee je hun politiek en hun beleid eigenlijk gaat rechtvaardigen en ook nog eens gaat vieren als je samen met die mensen een borrel gaat drinken. Ja, maar goed, er zijn dus andere belangen, hoor ik Ben Knapen zeggen. Knapen noemt emoties symbolisch. Is dat nu ook een motie als zodanig geworden, symbolisch? Nou, ik ga er gewoon ervan uit dat de motie wordt uitgevoerd. Knapen had het er zichtbaar moeilijk mee. Hij kon niet anders dan toegeven dat er gewoon een Tweede Kamermeerderheid heeft gezegd geen officiële afvaardiging naar Qatar. Hij wilde wat tijd kopen. Hij zei, nou laten we er dan nog even naar kijken. Maar goed, de motie is natuurlijk glashelder. En ik heb ook gezegd, kijk, op het moment dat je die misstanden, die uitbuiting aantoonbaar kan stoppen, dan heb je natuurlijk een nieuwe situatie. En als ook de nabestaanden van de slachtoffers, van de vele doden die daar zijn gevallen, als zij genoegdoening krijgen, dan heb je een nieuwe situatie. Dus laten we vooral ook wel proberen om de situatie te verbeteren. Dat is ook wel iets wat via het WK gebeurt. Hè. Er wordt wel druk gezet op Qatar, maar nog veel te weinig. Maar hij heeft ook een beetje een punt toch wel, meneer Van Dijk, als hij zegt van luister, we hebben daar ook, we doen daar ook zaken, er wordt ook handel mee gedreven, dat heeft te maken met banen, dat heeft te maken met inkomsten, dat heeft te maken met relaties. Moet je dat dan allemaal op het spel zetten vanwege dit, vindt u? Nou, ik zou het willen omdraaien. Zou de koning hier überhaupt naartoe willen gaan naar een regime, en dat is natuurlijk in feite een keiharde dictatuur, waar 2 miljoen arbeidsmigranten uit straatarme landen, hè, denk aan India, de Filipijnen, Nepal, die worden daar naartoe gehaald om die stadions te bouwen voor een hongerloontje in de snikhete zon. Moet je daar als koning nou naast die autoriteiten gaan zitten? Herinnert u zich nog die foto van Willem-Alexander met Poetin en een biertje? Zeker. Nou, dat was toch ook buitengewoon pijnlijk. En volgens mij heeft hij daar achteraf enorme spijt van. Maar is het dan ook niet een beetje symbolisch om dat nu juist te doen? Want dan had hij toch al veel eerder een motie kunnen indienen van we moeten geen zaken meer doen met Qatar, want dit regime is niet nu opeens aan de orde. Nou ja, het WK is natuurlijk een enorme aanleiding om die discussie wel te starten. Hè? De slachtoffers zijn gevallen bij de bouw van die stadions. Dus ik heb in februari, dat is ook alweer 10 maanden geleden, heb ik dit aangekaart en heb ik gezegd, nou, dat WK komt eraan. Dat valt niet meer tegen te houden en dat moet ook gewoon gespeeld worden. Want laten we wel wezen, we moeten niet de spelers en ook niet het publiek slachtoffer maken van de politieke discussie die speelt. Maar laten we dan in elk geval niet de koning of onze minister-president daar lachend naast de autoriteiten van Qatar neerzetten. Want dat zou uitermate pijnlijk zijn. Nou ja, u stelt dan dat hij daar lachend naast zou gaan staan. Ik snap dat u die beeldvorming gebruikt, want dat zet uw motie natuurlijk nog extra kracht bij. Maar ziet u ook een optie voor zich dat hij er wel heen gaat, maar dat hij dan misschien niet lachend ernaast gaat staan? Nou, dat lijkt mij zeer moeilijk denkbaar. Nogmaals, ik vind het wel belangrijk dat Nederland druk zet op Qatar om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dat kan misschien heel goed als hij daar is. Ja, nou ja, goed, dat is ook misschien een beetje wat ik achter uw vraag zoek. Als Nederland laat zien dat ze echt inspanningen verrichten om die arbeidsomstandigheden te verbeteren, en als de Qatar dat ook kan laten zien, en als er eindelijk een keer fatsoenlijke lonen worden uitbetaald en een soort systeem van slavernij wordt afgeschaft. Kijk even naar Amnesty International, heeft hier serieus onderzoek naar gedaan. Ja. En die heeft enkele vorderingen laten zien, maar helaas is sprake van stagnatie. Maar wie weet is er de komende maanden nog een kans om vooruitgang te laten zien. En dan kunnen we het altijd opnieuw bekijken. Denkt u dat de Nederlandse delegatie, als die in gesprek gaat, die invloed heeft om iets te bereiken daarin? Nou, dat moet natuurlijk samen. Er moet natuurlijk samengewerkt worden met de andere voetballanden. Met de FIFA, met Duitsland, met Frankrijk, met Italië. Uiteraard, je moet een vuist maken. Zo gaat het altijd. Kijk, wij hebben dit soort gesprekken natuurlijk ook over Rusland, over China, over Wit-Rusland, over Saoedi-Arabië. En elke keer blijkt er dan weer een andere agenda achter te zitten. Die het moeilijker maakt om druk te zetten op een land om in te zetten op mensenrechten of een zaak als deze. Ja. En ik vind, ja, als parlementariër is het mijn doel om te strijden voor eerlijke arbeidsomstandigheden. En die zijn er nu niet in Qatar. Ja, Jasper van Dijk. Dank u vriendelijk van de SP over Qatar en het wel of niet gaan van de koning die kant op als we daar aan het voetballen zijn. Zometeen gaan we even horen of er al nieuws is over Verstappen versus Hamilton. Want er zou wellicht nieuws uit kunnen komen vanavond. En dat allemaal richting de Grand Prix van komend weekend. Van Qatar, hè? In Qatar, dat te ben. Hier is Chicago en Saturday in the Park. Singing Italian song. nummer is dat toch Chicago en Saturday in the Park. Decennia lang was Tim Bakker boegbeeld van zijn club Koogzaandijk in het Nederlands korfbal. Hij won meerdere keren de titel korfballer van het jaar en was jarenlang aanvoerder van Oranje. Inmiddels is hij alweer 4 jaar korfballer af, maar dit weekend begint hij aan zijn eerste seizoen als trainer van zijn club IKZ. Eline de Zeeuw bezocht de laatste training voor het eerste competitieduel van komende zaterdag. Goed, hey, eerste stuk, zoals net besproken. 20 minuten zelfstandig warm worden en werken aan de punten die ik net aangegeven had. Daarna starten we gelijk met de teamtraining. Echte korfballiefhebbers kennen hem vooral uit zijn tijd als speler. Als degene die meer dan 1200 keer scoorde in de Korfbal League, die meerdere landstitels binnenhaalde met KZ en aanvoerder was van Oranje. De sterkhouder van KZ. Tim Bakker scoort. Zoals hij zo vaak doet. Direct daarna Tim Bakker 1-1. Hier een mooie doorloopbal van Tim Bakker. Belangrijk, de aanvoerder van Oranje. En nu keert Tim Bakker terug op het hoogste niveau, maar dan als trainer. Netjes. Ja, dat is een mooie uitdaging. Ik was natuurlijk inderdaad altijd speler. 2 jaar nog bij Blauw-Wit gespeeld. Ben ook al heel lang trainer vanaf de jeugd. Vorig jaar het tweede gedaan en nu deze stap. Dus een mooie stap. En ook wel een droom natuurlijk voor je eigen club hoofdtrainer te zijn. Dus heel leuk. Je bent nog maar 38 jaar oud. Kwam het als een verrassing dat je nu al als hoofdtrainer aan de slag kon? Nou, eigenlijk wel een beetje. Want ik zat bij het tweede en dan zat ik eigenlijk wel goed. Ook een leuke jonge groep. En toen kwam dit op mijn pad. KZ vroeg mij. Vanuit de spelers was ook een geluid dat ze dat graag wilden. Toen heb ik er niet heel lang eigenlijk over na moeten denken. Ik wist al dat ik het wilde, dat kwam iets sneller. Maar ik heb het gewoon gedaan. Is het ook altijd een ambitie van je geweest om op dit niveau hoofdtrainer te kunnen zijn? Ja, dat denk ik wel. Niet altijd bewust, maar ik ben altijd met korfbal bezig. Korfbal is gewoon is eigenlijk alles voor mij. Dus eerst als speler en toen ik aan het einde van mijn carrière kwam, merkte ik wel dat ik dit ook leuk vond. En eigenlijk het hele proces eromheen. Veel goede trainers gehad. Dus het zit wel in me om dit te doen. Dus het is mooi. En welke club anders dan Koogzaandijk om zijn carrière als hoofdtrainer te beginnen? Het is de club waar hij al sinds zijn 5e rondloopt en die alles voor hem betekent. Nou, maar eigenlijk wel mijn leven. Mijn ouders hebben hier gekorfbald. Ik ben hier opgegroeid. Wat ik al zeg, ik heb hier altijd gespeeld. Mijn vrienden zitten hier. Ik heb hier eigenlijk al mijn grote successen behaald. Dit is de rode draad in mijn leven. Jullie spelen gewoon eigenlijk je normale aanvalspel. Het hoeft niet op hoge snelheid. De aanvoerder van Koogzaandijk, Esther Cordes, die korfbalde 4 jaar geleden nog samen met Tim Bakker op het veld. En nu is hij dus haar coach. Nee, zegt ze, daaraan hoeft ze niet te wennen. Nou ja, als trainer, in vergelijking met hoe hij als speler was, denk ik dat hij nog steeds hetzelfde vraagt van ons. Alleen hij is wel anders in zijn benadering, laat ik het zo zeggen. Als speler was hij best wel hard af en toe. En als trainer vind ik dat hij dat wel anders benadert. Maar ik denk dat ik wel een duidelijke, directe coach ben met een visie op zo kort als lange termijn. Bovendien neem je ook meer aan van een coach die in zijn carrière al zoveel bereikt heeft, zegt Cordes. Ja, tuurlijk. Als iemand zo'n staat van dienst heeft, dan neem je wel eerder wat aan, denk ik, dan iemand die misschien nog helemaal niet zoveel bereikt heeft. En in het veld was hij ook altijd mega dominant. En ik denk wel dat dat meehelpt, Nou, ik denk dat dat wel een voordeel is. Dat ze wel denken, die persoon weet wel waar hij het over hebt. Dat is natuurlijk mooi. Alleen uiteindelijk, dat is vooral in het begin zo. Je moet toch een relatie opbouwen. Je moet vertrouwen creëren. En uiteindelijk moeten ze natuurlijk echt in je gaan geloven. En er moet ook resultaat komen. Want als dat niet komt, dan kan je wel leuk roepen. Er zijn genoeg sporters die heel goed gepresteerd hebben als speler. En uiteindelijk als coach of trainer het niet kunnen. Dus het heeft zijn voordelen, zeker in het begin. Maar uiteindelijk denk ik gewoon dat kwaliteit de doorslag geeft voor iedereen. Vind je dat dan ook ergens nog spannend? Wat je al zegt, je hebt het als speler laten zien en je moet het als trainer ook nog maar doen. Ik zit niet in spanning van als het niet lukt. Maar ik wil het natuurlijk wel graag. Ja, het is keurig hoor. En zo succesvol als de club in Tim Bakker zijn tijd als speler was, is die op dit moment niet. Maar het doel is om binnen 3 jaar weer mee te doen in de landelijke top. Met KZ hebben we het plan om weer om de prijzen mee te doen. En dat uiteraard, daar hebben we 3 jaar voor uitgetrokken. En niet dat dit jaar de prijzen niet zouden kunnen komen. Maar het is wel een balans van korte termijn, lange termijn. We hebben een spelersgroep die goed is, die zijn capabel. Er komt een jonge groep achteraan. Dus ik probeer dat al een beetje in te bouwen. Maar uiteraard is nu de league weer begonnen is gewoon bij ons het belangrijkste de kampioenspool halen. En vanuit daar kijken wat mogelijk is. Het is een hele zware korfballeague. dit moment echt twee ploegen. PKC en Fortuna, die hebben echt bijna alle internationals. Dus dat zijn wel de twee favorieten. Daaronder is gewoon een brede middenmoot. En wij moeten daarin in vechten. En, ja, en ondertussen kijken natuurlijk naar over 1 jaar, over 2 jaar, noem maar op. Eerst komende zaterdag maar eens winnen. In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. En ook de eerste onder Tim Bakker. En of hij er dan heel stiekem toch nog wel eens naar verlangt om dan zelf het veld op te gaan? Nee. Dat is 4 jaar terug. Dat heb ik helemaal niet. Ik doe wel eens mee hoor, met een balletje verdedigen en zo. Maar het is, dat is weg. Ik zit nu puur hier als coach. En ik wil nu echt dat die gasten het doen en dat ik ze daarbij help. Dat is mijn taak. Nieuwe trainer Tim Bakker is dat. Een reportage was dat van Eline de Zeeuw. Ja, wordt het Verstappen, wordt het Hamilton? Over een kleine maand dan weten we het. Komend weekend is de eerste van nog 3 resterende Grand Prix in Qatar. Er is nog geen kilometer gereden of de strijd is alweer losgebarsten. Louis Dekker zit er bovenop vanuit Qatar. Dag Louis, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Daar ben je. Mercedes wil dat Verstappen alsnog gestraft wordt, hè, voor die actie in Brazilië. Kan je dat nog even uitleggen? Ja hoor, dat gaat. Daar hebben we het al sinds zondag over eigenlijk. En het houdt maar niet op. Het gaat over die ene bocht. Bocht 4, ronde 48, zeg ik uit mijn hoofd. Hamilton dacht dat hij er langs was. Allebei heel laat op de rem. Allebei buiten de baan. Er stonden geen muurtjes. Maar laten we zeggen over een uitloopstrook, een asfaltstrook die eigenlijk niet bij het circuit hoort. En dat is nogal een gevecht, want we hoorden toen tijdens de race hoorden we Hamilton op de boordradio mopperen. Dat hij er vanaf werd gedrukt. Na de race zei Hamilton, dat hoort erbij. Maar ja, inmiddels zijn er extra beelden en die heeft Mercedes in handen. En daar is Mercedes mee naar de wedstrijdleiding gestapt. En nu zijn we werkelijk waar, bijna een week verder. En we hebben het nog steeds over die inhaalmanoeuvre. We zijn bijna vergeten, Hamilton heeft de race gewonnen. Verstappen werd tweede, maar Mercedes ruikt bloed. Laat ik het zo samenvatten. En dat is nu nog steeds aan de hand. Maar wat zijn dat voor extra beelden dan? Wat staat daar dan meer op dan we hebben gezien? Nou, dat is een curieus verhaal. Want als je de Formule 1 volgt met, ik noem maar wat, je iPad. En je logt in en je volgt een coureur. Dan kun je heel veel zien. Heel veel meer dan thuis in de huiskamer op het ouderwetse televisiescherm. De wedstrijdleiding heeft tijdens de race gezegd, we hebben beelden beschikbaar, die hoeven we alleen maar te downloaden, maar dat vonden we niet nodig. Let them race, zeiden ze. Met andere woorden, je moet niet overal straffen voor uitdelen. En dat klopt, daar is heel veel kritiek op geweest, dat de politie altijd maar bonnen uitdeelde in de Formule 1. Maar hier, daar zijn beelden vanuit de cockpit van Verstappen waar je over kunt discussiëren. En uiteraard is Mercedes bezig geweest om die beelden naar zijn hand te zetten. En die vinden dat ze bewijs in handen hebben dat, dan moet ik het heel voorzichtig verwoorden, Verstappen het risico nam dat ze er allebei vanaf zouden gaan. Met andere woorden, niet genoeg zijn best heeft gedaan om de bocht überhaupt te halen. 25 meter later remde dan de ronde ervoor. En de grote vraag is dat een race-incident of dacht hij gewoon, weet je, als we eraf gaan, gaan we er allebei af. Ben ik nog steeds WK-leider? Dat is een beetje het spelletje wat gespeeld wordt. En dat ligt natuurlijk in de fase van dit seizoen buitengewoon gevoelig. De belangen zijn heel groot. Het is echt modder gooien of in Mercedes-taal de diplomatie is gestopt. Oftewel, als ik het hard zeg, is het gewoon oorlog. Maar Louis, ik krijg vooral het idee dat het iets is, een strijd is van Toto Wolff, de baas van de Mercedes-stal. Want die gebaren waren zondag al, kon je maar op één manier interpreteren, namelijk strijd. En Hamilton zei direct van een beetje met zoveel woorden, het is all in the game. Ja. Ja, maar dat zei Hamilton op dat moment. En inmiddels zegt Hamilton, ik heb de beelden ook gezien. En nu ben ik een andere mening toegedaan. En ik steun mijn team. En Toto Wolff is niets anders dan de werkgever die zijn werknemer natuurlijk de hand boven het hoofd houdt. Maar het is ook een beetje afgelopen weekend. Ze hebben nogal veel tegenwind gehad bij Mercedes. Hè. Veel tegenslagen, veel straffen, veel gedoe, veel controverse. En ik vind Toto Wolff een beetje de hond die net te vaak op de teentjes is getrapt. En daar wordt hij een beetje vals en venijnig van. En dat is ook een spel dat hij speelt. Zoals Christian Horner bij Red Bull die rol ook speelt als er wat gebeurt. Dus het is venijnig. Het is een beetje vals aan het worden. Ja, nou, Hamilton heeft die beelden dus gezien, is daarna wat omgegaan. Verstappen heeft die beelden ook bekeken. De vraag is, wat vond hij ervan? No, I didn't need to look at the footage because I was driving the car, so I know exactly what happened. like I said last time out, I thought it was a great battle and I had a lot of fun as well out there. And at the end of the day, they won the race. Fair enough, they were faster than us, but I thought it was a good battle. Nou, hij zet hem een beetje op verkeerde been, want hij zat natuurlijk in die auto, zegt hij. En ik hoef die beelden helemaal niet te bekijken, lacht hij weg. Betekent dat, Louis, dat hij vooral boven de partijen probeert te staan op dit moment? Ja, dat probeert hij in ieder geval. Die laat zich echt niet gek maken. En dat is niet alleen maar geacteerd, dat merken we het hele jaar al. Hè. Hamilton kan doen wat hij wil, maar Verstappen krijg je niet gek. En het gaat nog verder, hoor. We vroegen Verstappen ook van, joh, hou je rekening dat ze nu alsnog een straf gaan uitdelen. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat, ik noem maar wat, hij de snelste tijd rijdt in de kwalificatie en dat hij toch als vierde moet starten. En dan zegt hij, nou ja, weet je, dat zien we dan wel. Dan eindigt de wereld ook niet meteen. Dus hij is heel erg laconiek. Heel erg. Ook overtuigd van zijn eigen gelijk. Hij zegt gewoon, ja, weet je, ik had wel eerder naar links kunnen sturen, maar dan was ik er vanaf gespind en had ik Hamilton wellicht ook meegenomen in die spin. Dus hij speelt het spel op een hele andere manier. En het punt is, de wedstrijdleiding zit met de handen in het haar. Want die hebben tijdens de race gedacht, laat maar lopen. En nu moeten ze een besluit nemen. En dat vindt de Formule 1 moeilijk, besluiten nemen. Hebben we vorige week ook al gemerkt. En nu ook weer. We zitten uren te wachten op een besluit. Echt uren. En dan komt er een melding dat we het besluit morgen gaan horen. Dan denk je, nou, dan horen we morgen iets. Nee, het gaat nog verder. Ze gaan morgen besluiten of de beelden die Mercedes als extra bewijs heeft ingediend, of die, chic gezegd, ontvankelijk zijn. Oftewel, of ze ermee verder kunnen. Dus met een beetje pech gaan we nog een dag door. En de snelste sport op aarde is nogal traag af en toe. Hè? Ja, een rechtbank zou jaloers zijn op deze zorgvuldigheid zo langzamerhand. Ja. Je zit in Qatar, voor het eerst in Qatar die race. Wat voor setting ben je terechtgekomen? Nou, in één woord, in een bouwput. En ze hebben hier geen gebrek aan asfalt. Ze hebben hier ook geen gebrek aan seizoensarbeiders. Dat is al onbekend. Ja, mensen. Er wordt hier dag en nacht gebouwd. Het is net over 25 uur in een dag zitten hier. Als ik mijn hotel uitloop, dan zie ik dat ze nog steeds aan het bouwen zijn nu. En daar is natuurlijk veel over te doen. Hè. Er wordt hier hard gewerkt, zeg ik even heel netjes. Ja. En in de ogen van velen wordt hier iets te hard gewerkt. En wordt er ook iets te weinig rekening gehouden met de mensen die hier zo hard werken. Als het overdag een graadje of 35 is. Dus dat zie je. Het is één en al grote torens en asfalt. Laten we zeggen, de tekst, wie heeft de grootste, die heeft hier een hele andere dimensie. Want het lijkt wel of iedereen die hier een beetje geld heeft zijn eigen toren neerzet. En die staan ook vooral heel erg leeg. Dat zie je ook. En ik zie natuurlijk voetbalstadions, hè? Die voetbalstadions van volgend jaar. Ja. Hebben de coureurs al enig idee waar ze terechtkomen eigenlijk? Nee, die hebben geen benul. En dit is ook zo'n dag dat je denkt, goh, we spreken ze allemaal wel. En je wil van alles van ze horen. Maar ze hebben hier nog nooit gereden. Ze drijven op simulatie. Ze hebben wel rondjes digitaal gereden, zeg ik dan maar. Maar daarvan weten ze weer niet of die simulaties helemaal kloppen. En dus krijg je morgen een tweetal vrije trainingen. Waarin ik normaal gesproken zeg, ach ja, het doet er niet zoveel toe. Maar voor de teams is dat morgen heel belangrijk. Want die moeten, zoals dat heet, data genereren. Die moeten grafiekjes maken met die auto. En dan kunnen ze lezen of die goed afgesteld staat. Dus ze weten nog niks. En dan zie je dus ook ineens Max Verstappen lopend op het circuit een trackwalk doen in de brandende zon. En als je dan beseft dat hij daar eigenlijk een hekel aan heeft en dat hij het zinloos vindt, dan snap je ook, hier valt nog veel te leren. Dit circuit heeft heel veel geheimen nog. Ja, nou, morgen de eerste twee trainingen, geloof ik, staan op het programma, hè? Yes. Ja, dan horen we jou ongetwijfeld morgenavond weer vanuit Qatar, in de aanloop natuurlijk van die Formule 1 van komende zondag. Dankjewel, Louis, voor nu, vanuit je eigen toren, wellicht, of niet? Verdieping 14, geloof ik. En ik kan nog toevoegen dat ik hoop dat ik morgen een besluit voor jullie heb. Verstappen nog net zoveel punten heeft als vandaag. Nou, als jij morgen een besluit hebt, dan stijg je wat ons betreft een paar verdiepingen verder morgen. Naar de presidential suite heet kijk, dat. Kijk, ambitie is er wel. Dankjewel, Louis Dekker. Zo is het. Dat is pas morgen. Morgenavond ook het nieuwsforum bij Langs de Lijn en Omstreken, zoals u van ons gewend bent. Zover is het nu nog niet. Want ik kijk naar de klok. Het is bijna 11:04. Dus is het de hoogste tijd voor de laatste man. Ja. Diederik, nog even naar dat voetbalnieuws uit Engeland wat jou betreft. Ja, vandaag werd bekend dat Giovanni van Bronckhorst de nieuwe trainer wordt van Glasgow Rangers. Een fantastische club. En dat is toch wel heel mooi om te zien, die nieuwe generatie Nederlandse trainers die nu opstaat. Allemaal als voetballer actief zo rond de jaren 90. En die zijn nu langzaam de wereld aan het veroveren. Van Bronckhorst dus, maar ook zijn oud-ploegenoot Peter Bos.